NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Russische troepen zijn bij Kremina in het oosten van Oekraïne door een Oekraïense verdedigingslinie gebroken. Maar uiteindelijk werden de Russen teruggedrongen. Daarbij raakten ze een deel van hun zware materieel kwijt, zegt de gouverneur van de regio Luhansk. De strijd om de stad duurt al maanden. De 16-jarige scholier die op een middelbare school in Frankrijk een lerares doodstak, wordt verdacht van moord met voorbedacht raden. Dat zei de Franse aanklager na het eerste verhoor van de jongen. De lerares van 53 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Een Britse vrouw die op haar 15e naar Syrië vertrok om zich bij terreurbeweging IS aan te sluiten, mag van de rechter niet terugkeren naar Groot-Brittannië. De vrouw zit vast in een detentiekamp in Noord-Syrië. In Groot-Brittannië woedt een felle discussie of de vrouw zich willens en wetens bij IS heeft aangesloten. Zelf zegt ze slachtoffer te zijn van mensenhandel. En een man van 38 uit Steenwijk, die in 2004 zijn nichtje doodde, zit al sinds vorig jaar april vast in een Turkse cel. Justitie ontdekte dat pas eind vorige week. In Nederland kreeg hij 10 jaar cel voor doodslag, maar hij was jarenlang spoorloos. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met voetbal vanavond, 2 wedstrijden in de 8e finale van de Champions League. Rasenball Leipzig tegen Manchester City en Inter Milaan tegen FC Porto vanaf 9 uur. En veel theater. Marlijn Weerdenburg speelt haar meest persoonlijke voorstelling ooit in haar show Mijn Buik Vol Liefde. Gaat het over verdriet, leven en de dood. En cabaretiers Mouna Laroussi en Jurgen Rijman gaan ook de theaters in, maar dan met hun Ramadan-conferentie. Met onder andere een Ramadan voor dummies. En wat daarin staat, dat horen we zo. Maar we beginnen met Short Track. Rianne de Vries stopt er per direct mee. De 32-jarige Friesin reed vaak mee bij de succesvolle Nederlandse relayploeg. En individueel pakte ze in 2017 de Europese titel op de 500 meter. Nu komt Fontana buiten om bij Rianne de Vries. En ze valt! En Rianne de Vries deed het niet. En ze gaan door. En Rianne de Vries gaat richting de overwinning op de 500 meter. Rianne de Vries pakt een Europese titel en een gouden medaille. Het is sensationeel. Waar haalt ze dit toch vandaan? Ja, waar haalt hij dat toch vandaan? Rianne, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, wel je hoogtepunt, hè? Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet meer. Ja, het is zeker een hoogtepunt, ja. Ja, een hele mooie. Als een van de eerste ook, toch? Ja, volgens mij was het dat jaar was de, voor het eerst dat dan een afstand ook echt een titel was. Ja, en die zal je voor altijd bij blijven. Maar even naar het nu. Je zet er een punt achter. Hoezo? Ja, klopt. Nou, ik zat er zelf al een beetje een tijdje mee. En op een gegeven moment de leeftijd is natuurlijk speelt een rol. Ik ben 32. En er komt een hele nieuwe lichting aan. Ja, klopt. Ik ben al 32. Dus op een gegeven moment is het gewoon mooi geweest. Had je het al voor jezelf in gedachten? Of had het er ook mee te maken dat je nu niet geselecteerd bent voor het wereldkampioenschap in maart? Dat je zei, als ik daar niet voor geselecteerd word, dan kap ik ermee? Nee, ik had de keuze al van tevoren al gemaakt. Al had ik natuurlijk heel graag nog naar het WK willen gaan. Ja. Maar als ik het WK had gereden, dan was niks veranderd aan mijn keuze. Aha. En even terugkijkend. Jij was natuurlijk, ik zei het al heel vaak, onderdeel van die geweldige relayploeg. 4 Europese titels, 1 wereldtitel op jouw konto. Maar dat verhaal van de Olympische Spelen bleef ook maar steeds in jou plakken. Hè? Steeds net niet, dus wel aanwezig, maar niet gereden. Uiteindelijk toch nog wel in Peking. Hoe kijk je daarop terug? Ja, dat is natuurlijk heel pittig geweest. Ja. Elke keer weer net niet. En de jaren ertussen mocht ik heel vaak wel rijden. En ja, op het moment dat de Spelen waren, dan viel ik er elke keer net buiten. Dat was heel moeilijk en heel zuur. En ik ben heel blij dat ik in China natuurlijk nog wel die 1500 meter heb gekregen. Ja, halve finale gehaald. Maakte dat iets goed? Ja, wel iets. Maar ja, uiteindelijk wil je natuurlijk het liefst, als je naar de Spelen gaat, wil je gewoon medailles halen. Maar het is heel mooi om de Spelen überhaupt mee te maken. En daar ben ik wel heel trots op dat ik dat 3 keer heb kunnen halen. Ja, je was er 3 keer bij, maar dat werd dan steeds dat verhaal. Hè? Dat je dan verdorie er iedere keer bij bent en niet mag racen. Mentaal lijkt me dat echt loodzwaar voor je. Ja, het is mentaal heel zwaar geweest. En ja, elke keer er weer bovenop zien te komen. En elke keer weer denken van nou, ik ga door. En het plezier wat ik in het schaatsen had, dat heeft me elke keer wel op de been gehouden. Om er toch elke keer maar weer voor te gaan. Ja. Ik moet wel zeggen, het is heel moeilijk geweest. Maar elke keer als ik dan met de ploeg bezig was met trainen of met trainingskampen. En dan het plezier had in het schaatsen, dan dacht ik, nou, dit wil ik gewoon nog even volhouden. En je zat natuurlijk ook in een ploeg. Je hebt het allemaal meegemaakt. De opkomst van het short track eigenlijk. Hè? De grote successen op de relay. Je hebt Jorien ter Mors gezien. Natuurlijk als eerste Europees kampioen allround. Shinky Knecht kwam. Suzanne Schulting natuurlijk als een malle ging die. En natuurlijk ook qua dieptepunt, denk ik, kan niet dieper zijn dan het overlijden van de ploeggenoot Lara van Ruijven in 2020. Is die ploeg daardoor ook heel hecht geworden? Ja, denk ik wel. Ja, dat was wel echt een hele echte ploeg. We waren toen we begonnen, waren we gewoon ook met een hele kleine ploeg, waardoor we sowieso heel hecht waren. Ja. En natuurlijk het gemis van Lara, dat is gewoon. Dat is er natuurlijk nog steeds. En dat heeft ook wel ons als ploeg, denk ik, wel heel dicht bij elkaar gebracht. Want we hadden elkaar nodig om het verdriet te verwerken. En ik denk dat wel iets is waar we als ploeg ook wel weer met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Dat we voor elkaar waren op dat moment. Ja, want dat was iets onvoorstelbaars, hè? Ja, dat is nog steeds niet te bevatten. En ja, ik heb er gewoon nog heel veel gemist als kamergenoot en als teamgenoot. En ik zal nu nog steeds missen. Ja, daar ga je wel even aan maar denken. Maar de herinneringen zijn wel heel, heel mooi. Ja. Ja, maar je zal zeker aan het denken als je zo meteen voor het laatste ijs opstapt. En wanneer is dat? Hoe ziet je afscheid eruit eigenlijk? Ja, geen idee. Ik heb sowieso besloten dat ik gewoon mee blijf trainen totdat de ploeg naar het WK gaat. Dus volgens mij is dat precies over een week. Dus ik train nog een week volledig mee met de ploeg. En ik zal ze ondersteunen voor zover ik dat nog kan doen. Ja, en dan? Wat voor leven ligt er op je te wachten? Ja, ik heb echt helemaal geen idee. Nee? Nee, ik heb er bewust voor gekozen om daar ook nog niet mee bezig te zijn. Ik wilde me gewoon nog focussen op het schaatsen. En zodra ik wist van ik stop er straks mee, dacht ik, nou, dat het deel wat komt na het sporten, dat komt ook gewoon echt na het schaatsen. Dus ik heb me gewoon nog 100% op het schaatsen gefocust. En ja, nu komt die vraag natuurlijk de hele dag voorbij. En ik heb echt geen idee wat ik ga doen. Maar ik heb niet het idee dat je er zenuwachtig van wordt. Nee, totaal niet. Nee, dat is ook wel weer heel gek misschien. Maar ik heb natuurlijk meegemaakt dat Daan vorig jaar stopte. Ja, je vriend. En ik heb gezien hoe hij... Ja, klopt. Ik heb gezien hoe hij het opgepakt heeft en hoe hij straalde deze zomer. En dan, dat geeft mij gewoon een heel, heel veel vertrouwen en een goed gevoel voor de toekomst. Nou, dan hebben wij dat ook. Rianne, heel veel plezier nog in die laatste trainingsrondjes. En zorg ervoor dat die ploeg scherp naar het WK gaat. Ja, dat zal ik doen. Dankjewel. Dankjewel, Rianne. De Vries neemt afscheid. Nog een weekje schaatsen en dan zit het erop voor de short trackster. Goed, het is 8:08. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. En het is toch een pittige avond, denk ik, voor de honderdduizenden Nederlanders die de afgelopen dagen carnaval hebben gevierd. En dan is nu natuurlijk de grote vraag hoeveel mensen er mee gaan doen aan het vasten dat vandaag op Aswoensdag is begonnen. Om dat makkelijker te maken hebben GGD's nu in ieder geval een 30 dagen gezonder challenge bedacht, gelinkt aan die vaste periode. En daar gaan we over praten met theoloog Tom Mikkers. Tom, goedenavond. Ja, goedenavond. Van vasten een challenge maken. Wat vind jij daarvan als theoloog? Ik vind het vreselijk. Och. Ik vind het enorme kitsch. Ik heb de website en de tips doorgenomen en het is om te huilen. Is het niet zuur, Tom? Nou, het is niet zuur, het is eerder hilarisch als je kijkt wat nu ervoor in de plaats is gekomen. Namelijk, tel elke dag vogels wanneer je buiten bent. Ga speuren naar sporen en maak dan foto's van pootafdrukken in het zand. En de allerergste, behalve elke dag koud afdouchen, iedere dag één ding opschrijven waarop je trots bent. Oké, en waarom haalt het wat jou betreft de kern van zo'n vaste periode weg? Nou ja, het wijst allemaal naar jezelf. Het is een soort quality time met jezelf. Terwijl de essentie van vasten, het is een hele oude christelijke traditie, is dat door het jaar heen die relatie met God, ik zeg het maar even heel plechtig zoals het is, die raakt altijd wat verstoord door de dagelijkse dingen. En dan heb je in die vaste periode, dat was de gedachte, dan ga je daar weer echt aandacht aan geven. En dat doe je dan ook door middel van bepaalde eten en drinken, minder vlees, de geneugde des levens wat te minderen. Dat was de oorspronkelijke gedachte. Ja. En dan natuurlijk in voorbereiding op Goede Vrijdag, dat is de dag waarop Jezus sterft, en Pasen, 3 dagen later, de dag waarop hij opstaat. Ja. En dus het was bedoeld als iets wat gericht is op een ander, op het hogere. En het is nu een soort wellnesskerk is het geworden waar we in zijn beland. En te veel gericht op dus het individu wat jou betreft. Ja, maar ook op een manier dat ik het jammer vind dat het oorspronkelijke verhaal er gewoon helemaal uit verdwenen is. En een ander aspect dat helemaal verdwenen is ik ben altijd een beetje jaloers ook op de moslims, want daar is het vaste, de Ramadan, echt iets van de gemeenschap. Dat doen ze met de hele familie en daar gaat echt iets van uit. En dit is ook een volstrekt individueel verhaal geworden. Dat met heel veel clichés erin, waarvan ik denk, wie zit hierop te wachten? Ja, en het zijn 30 dagen in plaats van de 40 dagen tijd. Waarom zijn de 40 dagen tijd eigenlijk 40 dagen? De 40 dagen, dat verwijst naar, dat is een Bijbels getal, een bijzonder getal, want het verwijst in het Oude Testament naar Mozes die 40 jaar met het volk Israël door de woestijn zwierf. En het verwijst ook naar Jezus, die 40 dagen in de woestijn was en zich daar ook allemaal verleidingen wisten weerstaan. Dus dat is een bijzonder getal. En wat ze nu doen, nu maken ze 30 dagen daarvan. Dat is dan de maand maart. En daar zit dan ook weer zo'n een beetje quasi-wetenschappelijke gedachte achter. Namelijk dat als je 30 dagen iets volhoudt, dan ga je daarna er langer mee door. Oh ja, terwijl maar kun je net zo goed 40 dagen van maken. Het vaste is dat dat... Wat? Dan kun je er net zo goed 40 dagen van maken. Nou ja, de gedachte is, dat vind ik het sympathieke van die vaste periode, dat houdt ook weer op. Daarna ga je gewoon weer leven. Dus het helemaal zo vermengen, een soort fusion cooking met gezondheidsclichés. Ja, het verhaal gaat gewoon verloren. Het wordt quality time met jezelf. En het is bedoeld als quality time met God. Maar waarom zou niet eten of minder eten of op bepaalde momenten maar eten je dichter bij God brengen dan gewoon eens een keer bijvoorbeeld wat meer denken aan de natuur en wat meer je ontspanning geven? Dat kan je toch ook dichterbij brengen als je daarin gelooft? Jazeker, dat is zo. Ik denk inderdaad dat alles wat je met aandacht doet en waarvan je zegt dat maakt mij wat kleiner en de wereld wat groter, dat verruimt mijn kring van medeleven. Ja. Dat zet je denk ik op een religieus spoor. Dus het gaat mij nog niet eens zozeer over het feit van dat niet eten en dat niet drinken. Het gaat mij er vooral om dat het oorspronkelijke verhaal erachter helemaal is losgelaten. Want de what's in it for me is helemaal gericht op wat heb jij eraan. En dan kom je helemaal in een soort gezondheidsverhaal terecht. Dus dat verandering van narratief, van religie, van het hogere, van jezelf wat relativeren naar jezelf heel belangrijk maken. Jouw gezondheid staat op de eerste plek. Waar ben je trots op? Dat vind ik eigenlijk het echte verlies. Niet zozeer het eten en drinken. Oké. We zeggen natuurlijk altijd een beetje grappend, zeker boven de rivieren, van ja, als jullie nu beneden de rivieren allemaal carnaval hebben gevierd, wie A zegt, moet ook B zeggen. Ga dan maar vasten. Maar is het eigenlijk echt katholiek gebruik of wordt het onder protestanten ook wel gedaan? Nou, wat je nu ziet, het is van oorsprong een christelijk gebruik. Dus het komt echt uit het hele vroege christendom. Al in de 4e eeuw werd het een officieel kerkelijk gebruik. Dus toen waren er nog geen protestanten en katholieken. De protestanten hebben het inderdaad losgelaten, zo'n periode van vasten. Maar wat je nu in deze tijd ziet, is dat ook heel veel, althans in mijn rallybubbel, er ook protestanten zijn die op een eigen wijze vaak toch proberen te vasten. En dan vaak ook weer met minder telefoon, geen sociale media. Ik zit even niet op Twitter, die gedachte. Ja. Ik las ook berichten vandaag, dat nieuwsberichten, dat onder jongeren vasten weer wat populairder wordt. Herken je dat? Eerlijk gezegd niet. Ik denk dat is een beetje wensdenken. Ik denk dat het wel zo is dat er vast jongeren zullen zijn die weer gaan vasten. Maar ik vraag me dan altijd af, als ik dat soort berichten lees, om welke aantallen hebben we het? Gaat het hier echt over massa of gaat het een niche die tot bloei komt? En ik denk dat het laatste het geval is. Dat die aantallen niet zo groot zijn, maar er zullen vast jongeren zijn die meer gaan vasten. Maar ja, misschien zijn er ook meer jongeren die gaan korfballen of een bijzondere sport gaan doen. Dus ik weet niet of dat echt staat voor een maatschappelijke ontwikkeling. Oké, nou dat moeten we dan maar eens afwachten tot daar beter onderzoek naar wordt gedaan. We gaan het zo meteen hebben over de Ramadan in Langs de Lijn en Omstreken. Want Mouna Naroussi en Jurgen Rijman zitten in de auto hierheen, hebben een voorstelling erover gemaakt. Zijn eigenlijk de vaste periode uit het christendom en de Ramadan een beetje te vergelijken? Nou, zoals het nu in Nederland is en met wat hoe de moslims het vieren, denk ik helemaal niet meer. Hier is het echt verdund en raakt de traditie verloren. En verandert dus heel erg in een wellnessverhaal. Ik denk dat in de islam het religieuze aspect en ook dat het echt een volksgebeuren is. Dus iedereen doet mee. Mm-hmm. En het hele leven staat even in dat teken van het vasten. Dat is denk ik wel een heel groot verschil. Kijk je een beetje jaloers naar als ik jou zo hoor? Ja, ik vind het altijd jammer, met name omdat het verhaal verloren gaat. Dat eten en drinken, daar ben ik mee eens, dat is voor mij helemaal niet de kern. Mm-hmm. Het gaat er mij om dat het verhaal verloren gaat en ook zo vervormd tot, ja, een beetje, tot een soort zelffelicitatie. En dat vind ik jammer, want ik denk dat vast erover gaat dat je niet jezelf feliciteert, maar dat je een ander beter weer in het oog krijgt. En ook het hogere, en dat je daar bijvoorbeeld probeert open te staan. Hoe je dat verder ook inkleurt, dat mag ieder dan nog van mij voor zichzelf ook een beetje uitmaken. Ja, nou, ik ben wel benieuwd of je daar tips voor hebt tot slot. Want ik eet zelf bijvoorbeeld 40 dagen geen vlees. Ja, misschien ook wel een beetje voor een zelffelicitatie. Daar moeten we het nog maar eens over hebben. Maar wat voor concrete invullingen of varianten van die 40 dagen vasten, nou, zie jij, heb je tips hoe je dat aan kunt pakken? Ja, ik heb één concrete tip. Ik denk, probeer in ieder geval, als je helemaal op die gezondheidstoer gaat, betrek dan het originele verhaal er weer bij. En ga dan in ieder geval 4 keer naar de kerk. Of pak de Bijbel erbij en ga lezen over Jezus in de woestijn of Mozes in de woestijn met het volk Israël. Maar probeer een verbinding te maken met het originele verhaal. Want Ik zou het jammer vinden als dat verloren gaat. Oké, nou, dankjewel dat je ons even bij wilde praten over het begin dus van de 40 dagen vaste periode. Theoloog Tom Mikkers. Dan gaan we naar een noodkrediet van de Nederlandse dopingautoriteit. Die loopt vast in de bestrijding van dopinggebruik in de sport, omdat ze geen informatie krijgt van de politie. Luister naar voorzitter Vincent Egbers. Het is zo dat, stel je voor dat er een arts in Nederland is die aan de ene, in de ene hand een lijst met sporters heeft en de andere een tas vol met doping. En de politie of een andere opsporingsdienst die heeft daar kennis van, dan zullen ze die informatie niet met ons mogen delen. Misschien wel willen delen, maar niet mogen delen, omdat wij nu eenmaal die opsporingsbevoegdheid niet hebben. Is dit boksen met je handen op de rug? In ieder geval met één hand. Er is wel een overlegvorm. Maar dat gaat buitengewoon stroef. Hoe komt dat? Nou, inderdaad is er een evaluatie geweest van de dopingautoriteit en van de wet. En die is ook aan de Tweede Kamer aangeboden. En in die evaluatie wordt ook gerefereerd aan het intervisieoverleg, zoals dat genoemd is. Daarin zit politie, Openbaar Ministerie, maar ook de Inspectie Gezondheid en Jeugd aan tafel. En de politie laat het nog wel eens afweten, omdat ze andere prioriteiten hebben en echte politieinformatie niet met ons mogen delen. Afweten? Ze komen niet altijd bij de vergaderingen, omdat ze andere prioriteiten hebben. En dat begrijp ik goed, omdat natuurlijk de politie onderbezet is en dat de handel in doping dan wat minder aandacht krijgt. Dat begrijp ik goed. Maar dat lijkt me behoorlijk frustrerend als je een overleg opricht en de politie komt niet opdagen. Dat is inderdaad zo. Maar een oplossing zou kunnen zijn door ons ook die bevoegdheid te geven om kennis te nemen van die informatie. En dat dus politieinformatie met ons gedeeld kan worden, zodat wij zelf actie kunnen ondernemen, omdat de politie andere prioriteiten stelt. En u heeft het over opsporingsbevoegdheid. Is dat iets wat bij een dopingautoriteit zou kunnen passen? Nou, we willen in ieder geval informatie gestuurd gaan werken. We willen daar zijn en daar controleren waar het het meest effectief is. En dat willen we ook graag doen op basis van informatie die nu bijvoorbeeld bij het Openbaar Ministerie of bij de politie bekend is. Dus ik wil in ieder geval in staat gesteld worden om kennis te nemen van die informatie. Dat is eigenlijk alles wat ik wil. En dan vervolgens daar gaan kijken. En dan gaan kijken waar dat zich bevindt. En als wij daar informatie hebben, die weer te delen met de politie. Maar we willen echt geen eigen dopingpolitie zijn, helemaal niet zelfs. Niet je eigen rechercheur gaan spelen? Ik wil helemaal geen rechercheurs hier hebben. Wij willen wel een situatie hebben dat we kennis kunnen nemen van de beschikbare informatie. En dat is nu nog niet het geval. Ja, waar hangt dat, die bevoegdheid? Dat is iets wat het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat beoordelen. En ik hoop dat ze daartoe binnenkort positief gaan beslissen. Al dus voorzitter Vincent Egbers van de Dopingautoriteit. Hij sprak met verslaggever Ayold Kloosterboer. Over 10 minuutjes beginnen de laatste 2 wedstrijden in de heenronde van de 8e finale van de Champions League. Red Bull Leipzig tegen Manchester City en Internationale tegen FC Porto. En die Houtkamp gaat die 2 wedstrijden voor ons bekijken. En die goedenavond. Goedenavond. Ga jij nog Nederlanders in actie zien vanavond? Zekers, niet al te veel. Nathan Ake bij Manchester City speelt hij uit tegen Red Bull Leipzig. Of razenbalsport, baltoestand Leipzig. Dat is meer om het dopinggebruik het gebruik van de sponsoren te omzeilen. RB Leipzig dus tegen Manchester City met Nathan Ake. En daar is ook een Nederlandse scheidsrechter, Serdar Gusebuyuk, met Erwin Zijnstra en Johan Balder. En Joey Kooi als 4e man. En Paul van Boekel als VAR. Dus dat is een Nederlands geheel daar. Wat scheidsrechters en zo betreft. Daar is Manchester City natuurlijk de grote favoriet. Met Erling Haaland in de spits. Die speelt natuurlijk ook. Het zal niet zo, denk ik, spectaculair worden als gisteren. Hoor. De andere wedstrijd, ja, ook niet heel erg aansprekend. Inter tegen FC Porto. Porto van Sergio Conceição, de vader van de Conceição van Ajax. En zijn broertje, die van Ajax, die zit op de bank bij FC Porto. Rodrigo Conceição. In de basis staat wel Pepe. Dat is toch wel een mooi verhaal. Die wordt zondag 40. Staat gewoon in de basis bij FC Porto. In de wedstrijd tegen Inter. En bij Inter, ja, weinig opvallende dingen. Geen Nederlanders in de basis. Denzel Dumfries op de bank. Stefan de Vrij op de bank. En ook Robin Gosens kennen we nog wel uit zijn Nederlandse periode. Ook hij zit op de bank bij Inter. Ik wil niet zeggen dat ze een slechte ploeg hebben, hoor. Want Edin Dzeko, een van mijn persoonlijke favorieten, en Mkhitaryan, die staan gewoon in de basis. Ook een hele goede ploeg, Inter tegen Porto. Allemaal om 9:00. Leipzig tegen Manchester City en Inter tegen Porto. En we houden alles en iedereen op de hoogte. Oké, tot zo, Andy. Vanaf deze week hoef je, als je slechte been bent op Schiphol, niet meer naar de gate te lopen. De luchthaven test zelfrijdende rolstoelen. Is dit handig? En bovendien, de belangrijkste vraag, kom je op tijd? We gaan het vragen aan techjournalist Bram van Dijk. Bram, goedenavond. Hey, goedenavond. Zou jij zo'n rolstoel willen gaan uittesten? Nou ja, dat weet ik natuurlijk wel. Ja, ja. Zelfrijdende rolstoel. Ik kom toevallig nog langs Schiphol volgende week. Dus als die er is, dan... ik heb geen voorrangspositie. Ik ben niet van hoge leeftijd. Ik ben niet minder valide, dus... Als iemand anders meer nodig heeft dan ik, dan natuurlijk wel. Maar als hij beschikbaar is, dan ga ik zeker eventjes kijken hoe goed zelfrijdend hij rijdt. Heb jij al een idee hoe zo'n rolstoel eruit ziet? Ja, het is een traditionele rolstoel. Hij wordt ook al 3 jaar lang al gebruikt op de luchthaven in Tokio, in Japan. Dus de technologie is redelijk uitontwikkeld. Dus ik denk niet dat mensen bang hoeven te zijn dat er in één keer een rolstoel over hun tenen heen rijdt. Zo'n zelfrijdende rolstoel. Het kan een flinke koffer kan er achterin. En je kunt zelf gaan zitten. Je zit een soort touchpad bij je hand. En dan vul je de gate in, het gate-nummer. En dan rijdt hij daar zelf naartoe. Hij heeft een vaste route. Dus hij wijkt niet uit voor mensen. Hij gaat gewoon zijn vaste route afleggen. En als er iemand of iets in de weg staat, dan gaat de rolstoel roepen van... Hey, dan kun je misschien een stapje opzij zetten dat ik er langs kan. Okay, en zo, zo rijdt hij dus jou naar de gate toe. Ja. Mind your step, hoor. Dan nog vaker op Schiphol. Mind my step, ja. Dat is inderdaad een goede, ja. Nou, is het wel vaak zo, als mensen met name die begeleid worden in de rolstoel, die krijgen overal voorrang. Die mogen wat eerder, die mogen zo'n rij langs en zo. Zou dat ook gebeuren met deze rolstoel, denk je? Nou, hij gaat niet zo hard. Dus ik denk dat je lopend wel sneller kan zijn dan deze rolstoel. En je wordt ook. Het leuke van die rolstoel is ook dat hij dus hij haalt je zeg maar op na de controle bij de douane. Ja? En dan kun je instappen en dan zet hij je af bij de gate. Maar je moet wel weer uitstappen bij de gate. Want het grappige is dat die rolstoel dus zelf weer terugrijdt. Dus dan rijdt er weer een lege rolstoel weer terug richting de douanepoortjes. Dus dan zie je dus een lege rolstoel even voorbij rijden. En dan weet je dat hij weer een andere persoon gaat ophalen. Dus je mag er maar eventjes in blijven. Dus die volgingspositie die is maar voor eventjes. Ja, nou je zei het al, in Japan gebeurt het, in Tokio. Kortom, dat kan niet anders dan een succes worden, toch? Ja, ze gaan het nu een week proberen. Wel heel kort, zou ik zeggen, ja. om het echt goed te testen. Maar goed, blijkbaar weten ze het dan al. En na een week gaan ze een oordeel vellen of ze dus ook in Schiphol volledig worden ingezet. Ja, het lijkt mij wel perfect. Kijk, nu loopt er nog zo'n hulpmedewerker loopt er nog naast. Dus dat, ja, nu is het nog totaal anti-efficiënt. Maar nou goed, ik kan me gewoon goed voorstellen. Zo'n luchthaven is een hele georganiseerde plek. Dus dan lijkt me zo'n zelfrijdende rolstoel die met camera's is uitgerust. Ja, dat lijkt mij een hele goede plek om robotisering. Om de rug ervan te plukken. Dus ik zie het wel gebeuren. En de reden is natuurlijk dat er dus niemand achter hoeft te lopen. Dat je weer een medewerker voor iets anders kan inzetten. Dat lijkt mij wel, ja. Dit zijn natuurlijk de banen die makkelijk uitvoerbaar zijn relatief. Omdat je het gaat vooral over het verplaatsen van mensen. En het is heel arbeidsintensief. Dus als daar wat van weggenomen kan worden, dan is dat voor mij een hele goede plek voor een robot. We zijn benieuwd. Bram, je gaat het ongetwijfeld in de gaten houden. Dank je wel voor je toelichting. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. The way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow. Past the shattered tree. That's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Ballad of Easy Rider, Mel en Vintage Future. En tijdens hun laatste klanken komen bij ons in de studio Mouna LaRoussi, Jurgen Rijman en Marlijn Weerdenburg. Met zometeen gaan we met jullie praten over de voorstellingen die jullie hebben gemaakt. Jurgen. Theateruurtje. Wat zei? Theateruurtje. Ja, dat wel, ja. En voetbal. Over de Ramadan gaan we het onder andere hebben. En Marlijn, jij hebt ook een nieuwe voorstelling. Gaan we over praten. En Andy Houtkamp houdt twee Champions League wedstrijden voor ons in de gaten. Allemaal zometeen na 9:00. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Circus acts met wilde dieren zijn sinds een aantal jaar verboden. Wij zien wat het doet met dieren. Die dieren lijden behoorlijk. Dat dier moet jou accepteren als zijn leidinggevende. In het wild zien wij niet een domteur lopen op de Afrikaanse savanne. Hoe gaat de mens om met de koning van de jungle? Ik kan een dier niks leren met hardheid en gemeenigheid. Daar gaat zo'n dier toch niet van werken? Die kruipt voor je weg. Deze week in Docs, door het oog van de leeuw. Een podcast van NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Als vrijwilliger voel ik dat ik zinnig bezig ben. En het is superleuk om te doen. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet.

Allemaal net binnen en het is al heel gezellig hier aan tafel. En ik begreep dat er ook, Marlijn, alweer een connectie is, toch? Hè? Ja, die hadden we echt binnen een paar minuten al te pakken. Wij hebben gewoon dezelfde regisseur. Dat wist u niet. Dat heeft die regisseur, hij of zij... Tietes Stiel, Groenesteeg, die heeft het verborgen gehouden. Ja, Tietes heeft gewoon gezegd, wanneer ze daar zijn, komen ze erachter. Dat zou kunnen. Ja. En is dat meteen een vorm van herkenning dan? Nou, dan is het wel een soort vanzelfde bloedgroep, voor mijn gevoel. Want zij gingen ook stralen bij zijn naam en ik ook. Dan heb je toch een soort van, nou ja, als je hem allebei heel leuk vindt, dan heb je dezelfde bloedgroep, ja, denk ik. Zeker, ja, zeker. Ja. En die doet ook de regie van de Ramadan-conferentie? Ja. Dat is in zijn zeg maar vakkundige handen. Ja. Ik moet het anders zeggen, conferentie. Ik moet het met de uitspraak, begrijp ik, of niet? Nou, nee, het is alleen... Anwar heeft het heel eigenzinnig geschreven met twee E's. Oh. Maar het is... Op zijn Marokkaans. Weet je, we gaan geen aankopen. We hebben gewoon alleen E's. En het is conferentie. Oh, man. Goed, Moena, kunnen we dit soort grappen verwachten? Ramadan, zeggen de Turken. Wij zeggen gewoon Ramadan, Ramadan. Voor de Nederlandse mensen is het beter om gewoon te zeggen Ramadan, Ramadan. Wat willen jullie? Kom dan, je willen me slaan. Kom dan. Ramadan. We kunnen beter onthouden. Ja, is gewoon beter onthouden gewoon. Zegt een mooie vaste maand. De Ramadan. Ja, van tante Fatima zit daar. Ja. Heb je een stukje van Fatima erin gedaan. Ja, dat kan je. Fatima is zeker van de partij. En Fatima, de humor gaat ook zeker mee. En wat wel grappig is aan dit stukje is dat Fatima eigenlijk heel eerlijk en heel direct alles zegt. Waardoor het heel grappig binnenkomt. En zeker met haar accentje. Ja. Maar de boodschap zit hem eigenlijk in haar teksten heel erg. Want haar teksten zijn heel erg informatief. En dat ga je terug. Het is ook heel herkenbaar voor heel wat mensen wat ze zegt. Want je merkt het ook, de lach van herkenning bij de eerste try-out. Als ze dingen zegt van... bijvoorbeeld de man bij zijn moeder gaat eten weer. Dat zijn dingen die... Ja, elke vrouw herkent dat in de vaste maand. Dat, ja, je moet bij je moeder gaan eten. Dus als je een huwelijk hebt, dan is je vrouw eigenlijk tweede keus naar je moeder. En je mag dus grappen maken over de Ramadan. Dat is allemaal geen probleem. Nou, we maken grappen over, zoals ik het noem, de menselijke kant. Over hoe we het beleven. Over de beleving van vasters en niet-vasters. Hoe daarna gekeken wordt. De vasters, de mensen die vasten, die echt Ramadan houden, die hebben elk jaar weer dezelfde vragen die ze moeten beantwoorden. Vaak heel goed bedoeld, maar soms dat je ook denkt van, man, really? Nog steeds moeten we daar aan. Weet je, nee, je mag niet met je mond openlopen in de regen. Weet je, dat soort dingen. Nee, dat je mag niet drinken. Je mag niet drinken, nee. En het is ook, weet je... Het kan toch nooit goed zijn voor je lichaam? Nou, eigenlijk dezelfde dingen. En die mond open in de regen vind ik wel best origineel. Maar... Nou, is het ook. Maar die hoor je dus iedere keer, dus dat is niet zo origineel. Nee, nu niet meer. Dus eigenlijk wordt niet grappig gemaakt over de Ramadan. Het is grappig omdat we juist al die topics benoemen waar je als vaster tegenaan loopt. Maar ook hoe er... Ik denk ook meteen aan sjoemelen bijvoorbeeld. Wordt er veel gesjoemeld? Nou ja, ik denk dat iedereen wel een keer sjoemelt. We hebben de Ramadan-kliklijn, hebben we wel. We hebben de Ramadan-kliklijn. Dus je kan bellen en dan kom je op de Ramadan-kliklijn. En dan mag je aangeven als iemand niet goed vast. Dit is een hele goede grap. Zit hij erin? Anders moet hij erin, want hij is echt te gek. Ja. De kliklijn. Maar Moeder, wat krijg je als je vier cabaretiers, want jullie doen het met z'n vieren, een avondprogramma over de Ramadan gaat maken? Wat gebeurt er? Wat zien we? Nou, dan zie je eigenlijk heel veel diversiteit. Want je hebt vier verschillende cabaretiers die allemaal vier verschillende achtergronden hebben. En vanuit hun eigen achtergrond vertellen zij hun verhaal. Dan wel met grappen en informatie. En daar zit, dat is zo breed dat. Het omvat eigenlijk heel veel. Oh ja. Het is vooral ook omdat het is niet vanuit één invalshoek. Ik vertel bijvoorbeeld hoe ik dat als kind en in Suriname heb ervaren altijd. Ja, want jij bent geen moslim, toch? Zei je? Jij bent geen moslim. Jij doet de Ramadan zelf niet. Ik doe zelf niet. Na de voorstellingen wel. Zo na die voorstellingen wel kunnen gebeuren, weet je. Dan heb ik alvast de eerste zelf voldaan. Maar ik bedoel, mijn schoonmoeder is moslimma, om me wat te noemen. En in Suriname, dan zie je dat men daar heel anders mee omgaat. Het is Suriname. Ja, toen ik opgroeide, wist ik alleen maar dat er Eid al-Fitr was, dus zeg maar het suikerfeest. Maar dat er daar vooraf een hele vaste periode ging, daar sprak niemand over. Nee. Het was wel zo, als Eid al-Fitr kwam, was iedereen moslim, want dan was je vrij van het werk. Ja. Dus dat weet ik nog wel. Je had echt van die ene dag moslims, dus met kerst was iedereen christen. En met kerst was iedereen hindoe. Dus je had minimaal 13 goede feestdagen per jaar waar iedereen van geloof kon wisselen. Ja, en een onderdeel van het programma is Ramadan voor Dummies, toch? Ja, klopt. Ja, hoe, wat, daar komen die vragen aan bod. Daar komen al die vragen aan bod. Dus even in het kort, wat is de Ramadan ook alweer? En waar gaat het ook weer over? Wat zijn de belangrijke punten in een notendop? Want op wie richten jullie je? Richten jullie je op de mensen die de Ramadan meebeleven? Of richten jullie je op iedereen? Op iedereen. Ja. Op iedereen. Mensen die vasten, mensen die niet vasten. Mensen met verschillende culturele achtergronden. Verschillende geloofsovertuigingen. Het is daarom heel breed. Dus wij krijgen ook heel vaak meteen de vraag van, oh, ben je moslim? En wij zeggen, ja, maar je hoeft geen moslim te zijn om een Ramadan-conferentie te maken. Nee. We gaan het erover hebben. We gaan het aanpakken, deze thematiek, vanuit verschillende oogpunten en hoeken. En juist om het zo breed mogelijk en bespreekbaar te maken voor iedereen. Want dat is denk ik dat we één gemeenschappelijke boodschap hebben erin, ja, in die hele voorstelling. En dat is, geef elkaar de ruimte om te zijn wie je wil zijn. Ja. En lach vooral. Lach met elkaar, want als we met elkaar kunnen lachen, kunnen we ook makkelijker met elkaar samenleven. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschappen zijn in de voorstelling. En weet je, ik heb bijvoorbeeld Ahmed de Slager komt ook voor erin. Die is jarenlang niet meer op het toneel verschenen. En het moment dat ik dat jasje weer aan, dacht ik, ja, oké, nu weet ik waarom ik het deed. En dat doe je het niet omdat je de Marokkaanse slager of de Islamitische slager belachelijk wil maken, maar dat je vanuit zijn visie wil vertellen hoe hij tegen de wereld aankijkt. En dat maakt het een stuk interessanter. Het is heel makkelijk om mensen belachelijk te maken en mensen af te fakkelen en zo. Maar het is veel interessanter als je in die beleving meegaat en zegt van, oh ja, zo zal hij het ervaren als hij plotseling weer een drukke slagerij heeft tijdens de Ramadan en iedereen dubbel geparkeerd staat en plotseling 7 geiten wil of 7 schapen wil. Weet je, en moeders die zeggen, nee, ik wil dat stukje vlees en ik wil kip van voor en niet van achter. Nou, al dat soort dingen die hij meemaakt, ja, dat is eigenlijk net de gewone keurslager op de hoek met kerst. Ja, gekke huis. Gekke huis, ja. Maar Marlijn, is het voor jou nog nuttig, Ramadan voor dummies? Nou ja, best wel. Ik heb een hele goede vriend van mij die het doet. Dus, maar ik ben er altijd wel heel erg gefascineerd door. Ik heb er vet veel bewondering voor. Hij traint mij, dus het is iemand die fysiek heel de dag gewoon bezig is. En ik heb daar altijd dan wel heel veel vragen over. Maar hoe doe je dat dan? Toch wel. En ja. Hoe hou je dat dan? En ik vind het zo knap. En dan toch maar weer vragen, hoe voel je je dan nu? Als ik dan in de middag met hem was. Dus ik heb wel heel veel gevraagd. Maar als ik dit zo hoor en dan denk ik, ja, verschillende standpunten, verschillende culturen. Ja, ik zou het wel willen zien. Ja, maar er is ook heel wat voor ingenomenheid bij mensen. Voordat we begonnen met de voorstelling, begonnen mensen al van, ja, maar kunnen jullie dat wel doen? En hoe kan je niet moslims hebben die over de Ramadan gepraat? Ja. En ik denk dat we na de eerste voorstelling, dat we echt iedereen mee kregen, is goed. Jullie kunnen het doen. Het is oké. Okay. Ja, soms moeten mensen het echt zien. Ja. Maar wat jij zegt ook, je gaat in gesprek met een ander. En dus het is goed om vragen te hebben. Want daardoor komt juist het gesprek op gang. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet het gesprek aan durven te gaan of niet aan willen gaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook met deze Ramadan-conferentie. Want we hebben samen, vooral samen, interesse tonen in elkaars culturen. En gewoon de boodschappen. Eerst gewoon eens kijken en luisteren en dan pas oordelen. Maar het is natuurlijk ook wel, het roept ook veel vragen op natuurlijk. Hè? Als je er niks meer voor kan stellen, laat ik zo zeggen. En ook bijvoorbeeld niet geloven bent, dan denk je, we hebben het net over de vaste tijd gehad. Nou, dat is dus al, is eigenlijk wel way back. Je ziet nu bijvoorbeeld dat vaste weer in begint te komen bij jonge christenen. Ja, we hadden het net over die. Ja, dat is een beetje wishful thinking waarschijnlijk. Nee, ik las toevallig, ik las het op de NOS-site en ik neem aan dat jullie ook wel geloven dat er bij de NOS wordt geschreven. Ja. Ik hoorde net in het programma van de NOS dat het niet waar was. Dat is dus ingewikkeld. Maar heb jij het gevoel dat het bijvoorbeeld bij de Ramadan onder jonge moslims, dat het ook weer makkelijker is om jonge moslims daarvoor te motiveren dan misschien 10 jaar geleden? Voor de Ramadan of voor? Om mee te doen met de Ramadan? Ja. Nou, dat is een bewuste keuze die je maakt. En ik denk dat de beleving van het geloof waarschijnlijk net iets anders is, hoe je dat verhuis meekrijgt. Ik denk dat wij door de individualisering in het Westen, als je kijkt dan naar de christelijke geloof, want als je de protestanten vergelijkt van 50 jaar geleden of zo, of als ik kijk hoe mijn moeder opgroeide als katholiek, dat is toch, die gingen daar heel anders mee om. Die hielden zich ook aan de vaste tijd, weet je, dat het was toch anders. Dus het is ook van, hoe krijg je het verhuis mee uit? En ik denk dat de meeste moslims hier in Nederland verhuis uit, toch de boodschap meekrijgen van, hou je aan die vijf zuilen. Die zijn zo belangrijk dat je die omarmt. Mm-hmm. Waardoor je ook ziet dat er heel wat jonge moslims, zodra ze daartoe de kans hebben, bijvoorbeeld de hajj maken. Iets waar mensen ook denken, ja, ben je daar niet te jong voor? Of zo. Maar ja. het is allemaal onderdeel van het geloof. En ik vind het juist heel fascinerend dat mensen nog zo geloof kunnen beleiden. Dat mensen zo erin kunnen gaan. Wij zijn zo kritisch geworden op alles en nog wat. We moeten voor alles een mening hebben. Dan praat ik over als christen en als katholiek. Dat we vergeten zijn vaak dat er ook hele mooie dingen zijn die je aan het geloof kan hechten. Maar dat komt ook doordat religie de boel een beetje vernacheld heeft in het christendom. Ja. En niet alleen het christendom, toch? Huh? En niet alleen het christendom, over het algemeen. Over het algemeen. Ja. Dat is waar. En daar zou ik nog heel even willen aanhaken. Want we hebben het heel vaak over alleen het vasten, over het niet eten, niet drinken. Mm-hmm. Maar daar is gewoon veel meer wat daarbij komt kijken. De hele maand staat in teken van vrijgevigheid, saamhorigheid, delen. Het feit dat je weer gaat waarderen, ja, snap je? Bezinning. Ja, bezinning. Oh, dat vind ik zo mooi. Het feit dat ik heel de dag maar dingen naar binnen stop en maar dingen aan het eten ben. Ja. En dat je dan dus zo bewust wordt van dat je dat niet meer doet en dus anders naar eten gaat kijken. Anders gaat kijken naar mensen die geen eten hebben. Ja. Ik vind dat zo mooi. En denk aan alle buurtinitiatieven die worden gehouden. Er worden voor mensen gekookt. En er wordt natuurlijk wel gegeten. Want mensen denken soms wel dat ze helemaal niet meer eten. Nee, maar er zijn heel veel mensen. Als ze zonder is, kan worden gegeten. Nee, er wordt zeker gegeten naar zonsondergang. Maar overdag zijn er bijvoorbeeld heel veel mensen, heel veel initiatieven in Rotterdam, in Amsterdam, waarbij mensen koken voor arme mensen, voor de minder bedeelden. En dat is de hele maand door. En voedselpakketten geven. Dus, en s'avonds is het, ja, als je dan de iftar hebt, het avonddiner, noem ik het even zo, mooi. Dan, het ontvasten. Het ontvasten. Dan is dat samen. En dan is dat altijd, het delen staat centraal. En dat is daar is zoveel meer. Hoe je dat zelf beleeft, daar wil ik het zo meteen graag over hebben. Ja. We gaan tussendoor heel eventjes naar de twee wedstrijden in de Champions League. Zowel in Leipzig als in Milaan wordt gevoetbald. Het eerste kwartier zit er bijna op. Andy Houtkamp. Ja, ik kan ook heel eventjes zijn. Want er gebeurt niet al te veel. Inter Milaan tegen Porto 0-0. Leipzig tegen Manchester City 0-0. Ook geen kansen, geen mogelijkheden. Nou, ik heb een kopbal gezien van Martinez in de wedstrijd Inter tegen Porto. De aanvoerder van Inter. Waar, zoals eerder gezegd, Dumfries en De Vrij op de bank zitten. Ook Lukaku zit op de bank bij Inter. Maar nemen ze nog altijd aardige voetballers. Maar het wil nog niet echt vlotten. Het meest opvallende is wel, zijn de twee trainers. Simone Inzaghi van Inter en bij Porto Sergio Conceição. Die hebben samen gevoetbald bij Lazio. En die kennen elkaar goed. En Conceição heeft zelf nog zelfs bij Inter ook gevoetbald. Dat is eigenlijk het enige opvallende in deze wedstrijd tot nu toe. Inter veel in de aanval. Nog geen mogelijkheden en geen kansen. En aan de andere kant bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City. Nu een mogelijkheid via een vrije trap voor Manchester City. Het staat 0-0. Vrije trap gegeven door Guzebu, de scheidsrechter. En dan staan er wat mensen klaar om die vrije trap te gaan nemen. Onder andere de aanvoerder van Manchester City, Gundogan. Die kan dat ook heel aardig. En ook heel aardig kan Mahrez dat natuurlijk. Even die vrije trap meenemen. Het is de eerste mogelijkheid voor een schot tussen de palen. Daar komt die bal. Komt niet tussen de palen. Komt in de muur. En dus blijft het 0-0. Ook bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City. Bij ons aan tafel Marlijn Weerdenburg, Jurgen Rijman en Mouna Laroussi. Marlijn, jij gaat met ons na 9:30 praten over Mijn Buik Vol Liefde, jouw nieuwe voorstelling. En met Jurgen en Mouna praten we over de Ramadan-conferentie die binnenkort weer in het theater staat. Jullie vertelden net al meer het brede plaatje van de Ramadan. Maar hoe beleef jij Mouna dat zelf? Hoe beleef ik dat zelf? Vast jij bijvoorbeeld? Nou ja, dat vind ik altijd een hele persoonlijke vraag. Ook omdat dat is eigenlijk bijna genormaliseerd, vind ik tegenwoordig. Dat iedereen een soort van rook jij, drink jij, vast jij. Dat vind ik zelf een hele persoonlijke vraag. Maar in deze context geef ik daar zeker antwoord op. Ik heb altijd gevast. Maar ik heb 6 jaar geleden ben ik geopereerd. En heb ik mijn dikke darm, die moest verwijderd worden vanwege een hele heftige ziekte. Dus na die tijd kon ik eigenlijk niet meer vasten. En mis je dat tijdens de Ramadan? Heel erg. Ja, heel erg. Ik eigenlijk, omdat het vasten is dat was een deel wat bij mij hoort. Ik ben zelf moslim. En voor mij is die vaste maand is echt een maand van bezinning. Maar ook, ja, als je dat dan een maand lang hebt gedaan, dan voel je je eigenlijk geestelijk en lichamelijk zo sterk. En dat miste ik eigenlijk na mijn operatie. Ik heb het nog wel geprobeerd, maar dat kon gewoon medische echt reden, niet. Nee. Dus, en dan ben je ook uitgezonderd, toch? Ja, zeker. Ja, als je ziek bent, hoef je niet mee te doen. Als je te oud bent en zwanger bent, dan hoef je allemaal niet mee te doen met de ramdam. Mensgeweerd. Weet je, ik moet wel even zeggen, lekker van dat je hoeft niet mee te doen. Ik denk dat het altijd een persoonlijke keuze blijft. Dat ook, sowieso. Als je meedoet of niet, weet nee, je. Nee, dat sowieso. Zeg, ik wil even naar het cabaret toe. Naar jullie voorstelling met z'n vier op het podium. Najib Amhali doet ook mee. En Anouar. Nee. Najib doet niet deze keer mee. Hij heeft de eerste keer meegedaan. Ja. Nu doen we het met Fouad Hassan. Lijkt hetzelfde als Najib Amhali. Ja, precies. Klinkt allemaal hetzelfde. Fouad Hassan. We hebben Mouna Larousi, Anouar. Abdel Karim, maar we zeggen de Anwar. Anwar Oulet, Abdel Karim. Maar we zeggen maar Anwar, want niemand krijgt die achternaam uit zijn strot. En ik dus met z'n vieren doe dat. En ben jij dan een beetje de vaderfiguur van de groep? Nee, dat is Anwar. Sorry dat ik het moet zeggen, maar het is zijn initiatief. Hij heeft het altijd omarmd en hij geeft ook leiding eraan. Ja, ik ben wel de senior. Je hebt toch een eminence grise, ben jij toch? Ja, ik ben wel de senior van het groepje. Dat kan je wel zo zien. Maar zo zien zij dat niet. Hoe is het dan met hem op podium te staan? Ja, heel leuk. Je staat toch naast een multitalent. Ik bedoel, hij heeft op zoveel vloeren gestaan. Theater, tv, radio. En je ziet ook gewoon, zodra hij gaat staan op het podium, dan hangen mensen gewoon aan zijn lippen. Hij kan dat gewoon heel goed. Dus dan zit ik te kijken en denk, wat doe je dat goed? Wat doe je dat goed? Nou, maar steek jij ook even wat veren in de pips van Mouna? Dat hoef ik eigenlijk niet meer te doen, want Mouna heeft zichzelf al behoorlijk bewezen. Maar Mouna is, ik denk dat we het allemaal hebben. En bij Mouna zie je het ook, we hebben allemaal onze eigen rol kunnen pakken in die voorstellingen. Iedereen voelt zich ook zo lang met wat hij doet. Iedereen kan zijn ding doen. Weet je, als zij opkomt als Fatima, dan sta ik er nog als Ahmed. En dan moet ik echt mijn gezicht echt gewoon strak proberen te houden. Want alleen maar de opkomst is al lachwekkend voor haar. En ja, ik bedoel, ze is heel snel met accenten. Ze is heel snel met het oppakken van teksten. Ik zag haar tekst die ze moest doen. En wij laten ze mee achterin. Ik zei, dit gaat er nooit lukken. Voordat ik zat te meten, is dit redt ze niet. Je kent het wanneer je met collega's achterin zit. Dit redt ze niet. Oh, wauw. Dus ja, ik denk dat we allemaal in oorzaai van elkaar. En dat er daarom ook zoveel energie in die voorstelling zit. Zeg, Mouna, jij toert ook door het land met voorstelling Fatima. Ja. De naam viel al eventjes. Ja. Allerlei typetjes komen erin voor. Ja. Ja, heel goed voor de camera eventjes. Jammer. Ja, dat gaat soms vanzelf automatisch en ik weet ook niet precies hoe. Maar we gaan even luisteren naar een compilatie daarvan. Hallo allemaal, het is mij, Bushra. Maar dat hadden jullie natuurlijk al lang gezien. Jullie influencer van de Insta. Wat leuk dat jullie kijken. Ik weet niet waarom jullie thuis zitten, want jullie horen eigenlijk naar theater te komen naar mijn voorstelling. Dus ja, kom. Oh ja, trouwens, hebben jullie die keeper gezien? Hey. Ik zei tegen mijn man op een gegeven moment, zeg, doe slow motion. Hij zegt, waarom? Hij zegt, volgens mij ging die niet helemaal tegen de lat. En hij 20 keer in slow motion. En ik dacht, kon ik even goed kijken, maar zo. En wie is Fatima? Ja, Fatima is de gezellige tante, Marokkaans-Nederlandse tante, die heb ik gebaseerd op alle vrouwen en tantes die ik om me heen heb gehad in mijn jeugd, maar ook in Marokko, de buurvrouwen. Iedereen kent wel een tante Fatima. En zij is door haar directheid en haar eerlijkheid en is zij eigenlijk best wel grappig. Dus eigenlijk wat heel fijn is met Fatima is, ik kan met Fatima gelijk naar de kern. Dus in plaats van dat ik denk wat een interessant, dat ik in mijn hoofd denk van, hey, wat heb jij een bijzondere bril? En is dat niet een van Zeeman? Dat zou ik dan nooit zeggen als Mouna. Maar die zegt, hey, heb je die een van Zeeman? Durft gewoon meer. Ja, en dan nog je voelt je dan nog niet aangevallen, omdat je ziet gewoon in haar karakter en in haar enthousiasme dat zij nooit dingen zegt om te kwetsen. Gisteren zat hier het cabaret duo Noob. En kruipen ook in allerlei typetjes. En die durven dan echt alles. Ja, doet het me meteen aan denken inderdaad. In deze voorstelling heb je dus ook, gaat tante Fatima, daar praat je echt zo van hij, vandaar, maar tot ook, die gasten bij die zeven mozzels in deze prachtige villa mogen verblijven. Maar ook, ach jemig, potverdorie zeggen. Doe die deur open. Oh, heb je eten besteld? Len, zwaai even. Dus het gaat eigenlijk alle kanten op van Nederlandse typetjes, ja, naar Marokkaanse typetjes. Bushra, hey, sorry mensen, ik wil hier even tegen jullie deze ding zeggen. Dus, en dat is gewoon... Allemaal een Bushra, heel typisch. We kennen allemaal wel een Bushra. Dus eigenlijk zijn het helemaal altijd herkenbare types. Daar ga ik dan mee aan de slag. Moeten jullie niet gewoon samen typetjes gaan doen? Nou, ze sprak over Fatima net. En het is gewoon Tante S ook. Hoe ik Tante S ervoer. En, nou. Weet je, en ik heb zoiets van... Ik heb mijn typetjes heel lang gedaan op televisie. Op een gegeven moment was ik erop uitgekeken. Toen ik laatst met Ahmed begon, had ik zoiets van... Ja, dat is best wel lekker. Dus, en nu kunnen we samen dit typetjes doen. En wat wel leuk is, en dat heb ik eigenlijk ook nooit tegen jou verteld. Wat heel leuk is, toen ik Fatima ontwikkelde... Toen zeiden ze tegen mij van... Ja, maar ga nou iets meer doen dan die vlogs. En toen zei ik, ja, maar ik wil Fatima op de tv hebben. Dus toen ben ik een tv-format gaan maken in het theater. En dan zei ik ook van, ja, maar ik wil Fatima net als Tante S. Echt? Dat was gewoon een inspiratie? Absoluut. Kijk. Net als Tante S op die televisie. Ik vond Tante S... Je weet S... dat ze nu een factuur dus... voor je gaat sturen, hè, Tante S. Nee, maar ik... Dus dit was echt jouw inspiratie? Ja, dat heb ik eigenlijk nooit tegen... Nou, ook wel eens in de kerk, want hij is eigenlijk gewoon priester. Hij is eigenlijk dominee. Hij is dominee. Daar waren ze bij jouw foto gaan. Ja, dat weet ik ook niet meer. Ik ben wel keurig opgevoed, maar ja, het is wel hier en daar een beetje de mist in gegaan. Is niet erg, maar schat, ik heb hetzelfde probleem. Dus hij zingt in de kerk en jij bent voor het zingen in de kerk uitgegaan. En waarom dacht je, dit wil ik ook? Nou, omdat eigenlijk hetzelfde wat Tante S... wat Jurgen met Tante S doet, is ook op een hele directe manier met mensen in gesprek gaan, maar met als doel de verbinding op te zoeken. En dat heb ik ook wat ik met Fatima doe. Dus je bent daar niet... een typetje of een theaterpersonage aan het belachelijk maken. Je doet dat om... Ja. Het zijn juist typetjes met heel veel liefde. Ik bedoel, aan de ene kant heb je tegenwoordig in... als je de late night show ziet, zijn het altijd interviews... waar er, waar er gehakt moet worden... en mensen moeten hard tegen hard gaan... en het moet allemaal confronterend zijn... want anders is het geen goed interview. Terwijl typetjes als Fatima en Tante S... die hebben juist iets van, nee, het moet liefdevol zijn. Ja. En dan kan je dan een veeg om de oren geven als het moet... maar het moet wel liefdevol zijn. Maar het is maar goed dat Moena het nu doet... want we gaan jou niet meer zien als typetjes, toch? In het theater. Nee, alleen als Ahmed tijdens de Ramadan-conferentie. Maar verder heb ik niet de behoefte meer om typetjes in theater te doen. Nee. Waarom stop je in het theater? Ik had voor mezelf al bepaald dat ik om mijn 55ste wilde stoppen met theater. Mm-hmm. Ik zou toen nog een musical doen. Waarom zit dat aan de leeftijd vast? Dat had ik gewoon voor mezelf bepaald. Oh. Ja, ik heb soms dingen die ik voor mezelf bepaald. Tot dan wil ik dat doen en dan vind ik het leuk. En dan wil ik gewoon nog genoeg tijd misschien om te hebben. Het achter de deur... Ik wilde gewoon iets nieuws gaan doen met mijn leven nog. Okay. En ik had zoiets van, dat is dit, ik wilde niet tot de lengte van dagen de theaters aflopen. Ik wilde gewoon andere dingen doen. En nu ben ik ook bezig. Ik doe heel veel motivational dingen. Ik doe heel veel consultancy voor bedrijven op het gebied van diversiteit. Dus het betaalt gewoon beter dan het theater? Nou, niet per se, maar het is een andere weg waar ik op in ben gegaan... die ik ook heel leuk en inspirerend vind. En ik ben nog steeds voor mensen bezig. Want ik praat voor groepen, ik gebruik mijn humor nog steeds. Ik doe het alleen op een andere manier. En ik zeg nooit, want ik wil niet een soort van Heentje David zijn... die zegt, over 3 jaar, ik heb toch nog 1 keer een voorstelling. Ik doe nog 1 keer de reunie en dan komen alle typetjes nog 1 keer terug. Dus ik zeg maar nooit, als zo'n project langskomt, dan vind je het leuk om weer de plank op te gaan. Absoluut, zeker met deze mensen. Ik heb echt wel bezondigd onze eerste trouwt gehad. En ik heb echt intens genoten. Ik kwam thuis en mijn vrouw zei, wat is er met je? Ik zeg, ik weet niet. Ik voel me gewoon heerlijk. Ik voelde me echt heerlijk weer na hele lange tijd dat ik het gevoel weer. Ja, het is echt leuk. Ja, het is echt leuk. En je wordt buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Mijn oudste dochter gaat trouwen met haar vriendin. En ze hebben mij gevraagd als ik de babs wil zijn. Dus ik doe al heel veel babswerk. Ik heb al een aantal mensen getrouwd. De afgelopen zomer nog heb ik onder andere Tommy Christ. Christian getrouwd en zijn vrouw. En ik heb Steven Brunswijk en zijn vrouw getrouwd. Maar ja, nu ga ik echt heel officieel de beëdigingen alles doen. En mijn eigen kind in het echt verbinden. Ik vind het gewoon mooi. Fantastisch. Ja, ik vind het geweldig. Is dat eigenlijk de dochter met wie je ook TikToks maakt? Ja, Melody. Dat zijn deze. Deze heb ik ook ooit even moeten doen. Ja. Kan je zien? 1 million? 1 million? Oké, papa, ik ga je vlaggenkennis testen. Maar LGBT-vlaggen. Oké, gewoon de rainbow flag. We beginnen makkelijk. Dat is linksboven. Oké. Ja, dan ben jij met je dochter. Wat horen we hier? Ik ben altijd heel supporter geweest van mijn dochter toe. Dus ik denk dat ze het verhuis ook heeft meegekregen dat it's really okay to be gay. Dat het voor ons net zo normaal is als appeltaart. En ik vind als ouder, zeker als ik noem mezelf een pride parent, moet je alles aan doen om in deze tijd nog steeds je kind het podium te geven dat ze verdient. En zij begon met TikTokjes. En op een gegeven moment was er een TikTokje en daar stond de tekst onder van ik weet dat ik heel blij ben als vader dat mijn dochter lesbisch is, want ik weet dat ik de enige man in de leven zal blijven. Oh. Dus weet je, en op die manier zijn we bezig en op steeds ook aandacht te vragen voor de LHBTI community, want we doen wel alsof we heel geëmancipeerd zijn hier in Nederland, maar als je kijkt waar de mensen nog steeds mee geconfronteerd worden in deze tijd, heb ik zoiets van ik blijf ze steunen en dat doe ik onder andere door de filmpjes met Melody te maken. Marlijn, maak je ook al TikToks met je kinderen? Zijn ze niet te klein? Nee, ik zit nog niet op TikTok. Nee, voor mij moet je ook niet gaan zitten. Nee, ja, ik vind Instagram al zoveel werk en te doen. Nee, ja, dus heb TikTok ook van mijn telefoon gehaald. Hoor. Ja, nee, even niet. Maar ik vind het wel super tof dat je dit doet. Ja, ik vind het ook heel fijn. Gek. Nou jongens, blijf lekker zitten. Dat gaan we zeker doen. We gaan zo praten met Marlijn en dat wil je ook weten. We gaan nu eerst naar het nieuws, want het is al bijna 9:30. NPO Radio 1. En Levi van Eck is aangeschoven. Opnieuw hebben Oekraïense strijdkrachten een aanval van Russische troepen in Kremina afgeslagen. De Russen wisten door de verdedigingslinies te breken, maar werden uiteindelijk teruggedrongen. Daarbij zouden ze een deel van hun zware materieel hebben verloren. De strijd om de stad in Oost-Oekraïne duurt al maanden. In Frankrijk is met afschuw gereageerd op de dodelijke steekpartij op een middelbare school. Een 16-jarige jongen stak vandaag zijn lerares dood. De scholier zou hebben gezegd dat hij stemmen had gehoord die hem opdracht hadden gegeven de lerares aan te vallen. De Franse justitie verdenkt hem van moord met voorbedachte raden. De directeur van een zorgbureau in Hengelo, dat failliet is gegaan, blijkt in een paar jaar tijd voor tonnen aan zorggeld te hebben vergokt. De eerste jaren liep het goed bij het bureau, maar in de coronatijd ging het ineens failliet. Uit onderzoek van de curator bleek dat de administratie niet klopte en de man gaf toe dat hij een gokverslaving had. En een man van 38 uit Steenwijk zit al sinds vorig jaar april vast in een Turkse cel, terwijl hij in Nederland nog steeds als voortvluchtig geregistreerd stond. Kumali A. doodde in 2004 zijn nichtje en vloog daarna naar familie in Turkije. Hij werd in Nederland veroordeeld tot 10 jaar cel voor doodslag en bleef jarenlang spoorloos. Langs de lijn en omsteken. Zometeen praten we met Marlijn Weerdenburg over haar nieuwe voorstelling. Maar eerst even naar die twee voorstellingen in de Champions League. Andy Houtkamp. Het is nog geen A-werk. Het is matigjes allemaal. Het is weinig kansen, weinig mogelijkheden. Eén grote kans gezien bij de wedstrijd Red Bull Leipzig tegen Manchester City. En dat was meteen raak. Het is Mahrez op aangeven van Grealish die kon scoren in Leipzig. De 1-0 dus voor Manchester City en Pep Guardiola. De andere wedstrijd Inter tegen Porto. Heel, heel magertjes. Het is in de beginfase Inter dat het goed deed. Er veel aanvallen had. Veel balbezit ook. Geen kansen. En nu komt Porto wat meer in de wedstrijd. Maar om nou te zeggen, puntje van je stoel. Nee, 0-0. Bij ons aan tafel, we hoorden jou, Marlijn Weerdenburg. En de aankondiging is altijd moeilijk, want je doet van alles. Je zingt, je acteert, je presenteert, nou ja, alles dus. Kom vrij met mij, zijn een kaarsvlam in het donker. Dus het is niet ons probleem omdat ze niet Pools is? Ons probleem? Tonio Mojabic, zeg je zafjes provatsa na oni eme. Miss Molly and me. Dus wijs mij niet. Je zit erbij alsof je de drums er ook nog bij deed. Op het, ja, op het einde. Dat is het enige wat je niet zelf deed. Lekker bombastisch. Van alles komt er voorbij. Wat was nou eigenlijk het spannendst als je dit gewoon zo even terughoort? Wat was het spannendst? Ik denk vooral de dingen in het begin van mijn carrière. Dus je hoorde mij inderdaad in het Pools iets zeggen. In mijn karakter Dani Lewinsky heb ik 4 seizoenen heb ik haar mogen spelen. En dat was nog vrij in het begin van mijn carrière. En toen was ik nog voor alles heel zenuwachtig de hele tijd. Dus dat denk ik, ja. Wanneer is dat overgegaan? Het werd steeds iets minder. En eigenlijk, door de dood van mijn moeder, waar ik ook zo over ga vertellen, is alles in een ander vaarwater gekomen en kan ik ineens heel goed relativeren. Wat ik vroeger niet zo goed kon. Echt van het eigenlijk een beetje toch het ene moment op het andere moment. Ja, ja, vrij plotseling wegvallen. En het feit dat je iemand ziet weg. Ik was erbij toen ze wegzakte. En het feit dat je dat meemaakt, zet alles in een ander perspectief. Dus ik ben niet meer. Ik heb geen zin meer om bang te zijn voor iets wat ik eigenlijk natuurlijk heel leuk vind, namelijk mijn werk. Dan denk ik, ja, waarom zou ik daar nou zenuwachtig voor gaan zijn? Ja. Ja. Nou ja, omdat er een hele volle zaal voor je neus zit. Ja, ja, dat is waar. Maar dat, ja, toch denk ik dan, er zijn ergere dingen. Laat ik daar mijn energie en mijn spanning en alles in stoppen. Ja. De dood van je moeder, dat is. En het staat dus ook echt wel in schril contrast met alles wat we net hoorden. Dat is het onderwerp van je nieuwe voorstelling. Mijn buik vol van liefde. Vol van de liefde, vol van de liefde, ja. Waarom dacht je toen je moeder overleed, dit wordt het onderwerp van mijn nieuwe voorstelling? Omdat ik eigenlijk op de ochtend van haar overlijden, we wisten, ze heeft nog een week in coma gelegen, we wisten wanneer ze zou overlijden, heb ik aan tafel een liedje geschreven. Omdat ik dacht, ik wil haar heel graag eren. Ik wil heel graag iets voor haar schrijven wat ik kan zingen op de crematie. En toen schreef ik het liedje samen. En dat was. Ik was al begonnen aan een nieuw album. En toen dacht ik ineens, niet ineens, een aantal weken later dacht ik, ik ga een heel album aan haar opdragen. Eén liedje is eigenlijk niet genoeg. Dus toen ben ik voor haar gaan schrijven. Ja, dat liedje samen, daar kunnen we even naar luisteren. Zo. Dit is Frans Halsema en dan gaan we heel even naar samen luisteren. Waar denk je nu aan als je nu weer een fragment uit dit liedje hoort? Ik dacht ineens, het kwam ineens binnen. Omdat ik dan, ik luisterde zelf niet heel vaak naar. Dus het kwam even binnen, ja. Dus dan denk je even, en ik zit dan net te vertellen hoe ik dat dan daar schreef. Dus ik dacht, oh ja. Dat. En heb je het ook nog gezongen op de crematie? Ja. Normaal pittig. Ja, ja, ja. Zeker, maar ik heb toen echt alleen maar gedacht, ja, waarom ben ik zangeres geworden? Om op het belangrijkste moment in mijn leven eigenlijk, bij het sterven van mijn moeder of bij mijn vader zou dat ook zo zijn, dan wil je kunnen zingen. Dan wil je het instrument wat je hebt gebruiken. Ja. Zo voelde dat, ja. Hoe luisteren jullie naar samen? Ja, heel mooi. Ja, absoluut. Echt het mooi. Is heel herkenbaar. En ik moest direct ook aan mijn eigen moeder denken. Die leeft gelukkig nog. Maar het is, ja, het is echt zo'n nummer dat je direct raakt. Het is echt mooi. En je hebt ook een prachtige stem, maar dat wist je al. Dus ja, ik luister ernaar met heel veel emotie gewoon. Ik vind het raakt echt. Ja. Ik kan me voorstellen dat bij jou dan ook binnenkomt als je er niet bij stilstaat. Ja. Voelen jullie ook die urge om iets dat je persoonlijk in je persoonlijke leven heel erg raakt, om dat ook op het podium te brengen, zoals Marlijn nu doet? Ja, zeker. Ja, ik vertrek eigenlijk alleen maar vanuit autobiografische teksten. Ik heb ook een ode toevallig aan mijn moeder, wat ik zing. Zij leeft nog, maar Moeders voor Moeders. Of het verhaal van mijn vader vertelt. Dus ja, ik vind dat heel belangrijk. Ik denk dat wij dat als geen ander heel mooi kunnen inzetten. En daarmee heel veel mensen kunnen bereiken. Ja. Ik heb in mijn voorstelling Family Man had ik een ode aan mijn zus, mijn overleden zus. En toen ik het schreef, dacht ik, ach, dat is gewoon mooi voor de mensen. Maar het raakte me elke avond weer opnieuw. Ik heb die voorstelling 150 keer gespeeld en ik heb 150 keer gejankt op het podium tijdens het liedje. Dus het is iets wat je raakt, neem je gewoon mee. Dat ik denk dat het ook heel mooi is om kwetsbaar te zijn op het podium. Ja. Dan ga je, Marlijn. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, maar dat is dat. Ik denk als je dan toch een verhaal wil vertellen, waarom zou je dan niet jouw eerlijke verhaal vertellen? Ja. Nou, heb ik misschien wel een antwoord op? Je kan ook zeggen, weet je, dit is zo privé. Dit is zo. Dat ga ik lekker voor mezelf houden. Ja, en toch hebben we. Wist ik meteen dat ik het wilde doen, omdat ik dacht, ik wil dat het nut heeft, dat haar dood nut heeft. Dus dat ik er misschien andere mensen mee kan troosten of mee kan helpen of iets. de dood en de rouw meer bespreekbaar kan maken. Dus ik wilde dat het nut had. En ik heb juist met mijn regisseur, met onze regisseur kan ik zeggen, Titus, juist gewerkt aan naar hoe persoonlijker je het maakt, hoe universeler het wordt. Dus ik wilde in het begin alleen maar schrijven dat ik dacht, nou, ik doe wel een beetje zo door, een beetje zo met een bepaalde afstand. Zegt hij nee. Nee, we gaan naar die kern, we gaan naar die pijn. Het was echt niet leuk ook altijd. Ik merk nu dat het dus universeel is. Ja. Dus mensen zitten daar en komen naar afloop toe met hun verhaal over wie zij zijn verloren of wie ze bang zijn om te verliezen. In plaats van dat ze bezig zijn met dat ik mijn moeder ben verloren. Daar zijn ze niet mee bezig. Dus hij heeft gelijk gekregen. Dus hij heeft gelijk gekregen, ja. Maar de liefde voor je moeder, het verdriet, alles, dat is toch ook heel universeel. Dat is heel universeel. Dat moet je juist delen, vind ik. Zeker, maar het is lijkt me toch wel lastig om dat dan toch aan plein publiek te vertellen. Ja, en toch voel ik me sterker dan ooit. Ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld in een productie. Ja. En ik stel me heel kwetsbaar op en ik voel nu pas dat eigenlijk kwetsbaarheid mijn allergrootste, dat wist ik wel een beetje, maar nu echt voel ik, het is mijn grootste kracht. Ja. Want al vindt iemand het stom, I don't care. Het is voor mijn moeder. Ja. Als je met ons teruggaat naar de kern en we praten over je moeder, waar denk je dan aan? Wat voor vrouw was het? Een hele lieve, hele zorgzame vrouw. Iemand die de hele familie bij elkaar hield. Ze heeft wel gewerkt, maar vooral herinner ik me haar thuis zittend met thee en met koekjes als ik thuis kwam. Omdat ik zelf vooral echt ook niet zo'n moeder ben, zeg maar. Heb ik daar heel veel respect voor, hoe ze dat altijd deed. En denk je dan wel eens, was ik maar een beetje zoals haar? Ja, zeker. Dat zing ik ook in dat lied. Maar ik zal je nooit evenaren. Ik heb stukjes van jou in mij. Maar ik moet ernaar op zoek. En ik ben ook thuis voor mijn kinderen. Maar niet zoals zij, snap je echt. Zij was een leeuwin. Zij vocht voor de kinderen. Zij was er gewoon altijd. En heel tevreden. Dat vond ik een van haar andere hele goede eigenschappen. Er zijn heel veel mensen, waaronder ik zelf en ook mijn vader een beetje, maar wij zijn dromers. En altijd hebben we een nieuw doel en we willen daar naartoe en we willen dit. En dan heb je eigenlijk al een fantastisch leven. Ja. En dan kan ik nu wel tegen mezelf zeggen, Marlijn, kijk om je heen, kijk om je heen. Maar mijn moeder kon gewoon echt zijn en gewoon denken, ik ben tevreden, wat een prachtig leven. Ja. Ik heb twee gezonde dochters en een lieve man. Dat is toch mooi? Ja. Dat vind ik zo'n mooie eigenschap. Waarin lijk jij op haar? waarin lijk ik op haar? Ik vind dat ik niet heel erg op haar lijk. Maar er zal vast iets over gesprongen zijn. Nou, wel iets van, denk ik, van wel graag liefde willen geven. Ik wil altijd wel, dat kon zij wel goed, waar ze ook was, proberen om daar het leukste van te maken en mensen aandacht en liefde te geven. Dat doe ik, volgens mij probeer ik dat ook. Om overal het leukste van te maken. Deelden jullie bijvoorbeeld, jij bent super muzikaal, deelden jullie een passie voor muziek? Het was niet dat zij, mijn vader zei pas toevallig van, ze had eigenlijk zangeres willen worden, maar daar had ze het eigenlijk dan niet heel erg over. Ze kwam vooral graag kijken naar mijn voorstellingen of naar mijn concert. En dan moest ik spelen 30 keer en dan kwamen ze 8 keer kijken of zo. En als jullie dan samen muziek luisteren, waar luisteren jullie dan naar? Meestal stond de radio aan. Mijn moeder was echt een radiovrouw. Kijk. Ja, zeker. En dan was het vaak radio 2 even in de ochtend en dan ging ze naar radio 1 en dan ging ze 's middags weer naar radio 2. Dus dat, als langs lijn en omstreken kwam weer naar radio 1. Ja hoor, dan kwam ze weer naar radio 1. Altijd maar weer langs lijn en omstreken. Ja. Maar heel erg goed op de hoogte, maar ook gewoon dus de popmuziek, de populaire muziek. Ja. En we hoorden net even Frans Halsema. Kon je moeder dat een beetje bekoren? Ja, dat was een liedje van mijn vader en mijn moeder eigenlijk. Mm-hmm. En dat heb ik ook ooit voor haar gezongen. Ja. Zo alleen maar wil ik verder leven. Schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen. Wat een mooi liedje. Fantastisch. Ja, heel mooi. Waar denk je aan? Ik zie het nu gewoon voor me dat het hun lied was. En dan denk ik, oh, wat is dat toch jammer. Ze waren zo langzaam. Ja. Jij begon ook mee te zingen, Jurgen. Dit lied heb ik een keer op Aruba, was ik met vrienden van me. Hij is Nederlands, zij is Surinaams. En we hadden het over Nederlandse liedjes. En mijn favoriet in Nederland is Het Dorp. Hij zei, kan je voor haar van Frans Halsema? Ik zeg, nee. En toen draaide het voor me vanaf dat moment. Ik heb het toen nog geen jaar daarna ook in mijn show steeds gezongen. In een van mijn shows heb ik gezongen van Zo Kan Het Ook. Als ode aan mijn vrouw was het. Het is echt, ja, het is het mooiste liefdesbeschrijving die je aan je vrouw kan geven. Dus dit is echt mijn lied voor Zeilen is echt voor haar, ja, absoluut. Wat cool dat het zo universeel is. Ja, absoluut, ja. Moet even naar een ander nummer in je voorstelling. Want dat gaat over het gemis ook van je moeder. Nou ja, ik hoef niet te vragen wie er mist. Hè? Ik kan me voorstellen. Maar dat is wel een totaal ander spectrum. Genesis natuurlijk, Phil Collins op drums en zang. En daar heb jij een eigen tekst op gemaakt, hè? Ja, dit lied gaat, zeggen ze oorspronkelijk, over een prostituee die hij helemaal die zijn hoofd op hol brengt. Dus dat was niet een mogelijkheid de associatie om, met je moeder. Die ik had, om dat te gaan vertalen. Dat wist ik dan weer niet, maar oké. Okay. Nou ja, dat is totaal iets anders. Maar ik vond het wel heel pakkend qua... We hebben de beat gepakt, de drums, zeg maar. Ik heb een gesproken tekst over een moment waarin ik het helemaal niet meer zie zitten. En eigenlijk bijna schreeuw om, waarom ben je er niet? Want alles is zwart. Dus ja, daar heb ik dus een eigen draai aan gegeven. Dus je gaat net toch wel even diep. Even lekker diep. Nou, weet je wat het is? Heel vaak dan, als ik muziek schrijf, dan is het niet zo snel boos te krijgen. Dus ik heb heus wel die nummer, snap je? Maar echt, en dit nummer, dat leent zich daarvoor. Dus dat kan helemaal... Dat oergeluid kan eruit. Kan jij wel boos worden? Ja, oh ja. Jawel. Oh, okay. Jawel. Dat denken mensen altijd. Nee, ik zeg ook even voor, ik ben heel vredelievend iemand. Ja. Maar als je mij boos krijgt, dan ga onder de tafel heel zitten. Kort toch, meneer, hoe kan je je boos krijgen? Onrecht. Als iemand me ten onrechte veroordeelt, oh my god. Nou, misschien ben je wel boos op iemand waar we het zo meteen over gaan hebben. Oh, eerst even de Andy Houtkamp. Daar zijn we nooit boos op. Andy. Terecht. Is ook helemaal geen reden toe. Nee, laten we nou wel zijn. Ik word ook niet boos op de spelers dat er echt geen moer aan is om naar die wedstrijd te kijken. Het staat 0-0 bij Inter tegen Porto. En het staat 0-1 bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City. Die ene goal, dus ook het enige hoogtepunt van allebei de wedstrijden. Nou, dat is knap, hè? 0-0 dus, vlak voor rust, bij Inter tegen Porto. En 0-1 bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City. Bijna rust, en die kan je even lekker een bakje koffie gaan halen. Zo is het. En even bijkomen van die verschillen. Ja, als het slecht is, moet je het ook zeggen. Ik had het over iemand op wie je misschien wel boos bent. Misschien een beetje te veel. Maar laatst noemde Angela de Jong jou in een column het duizend dingen doekje van de Avrotros. Een duizend dingen? Oh, die heb ik nog geen eens meegekregen. Nee, duizend dingen doekje. Toen dacht ik, nou, misschien ben je er wel niet goed van. Ah, joh, I don't care. Nee. Dat is toch een compliment, duizend dingen, dat je gewoon alles kan. Ja, dat is op zich zeker waar. Zo zou je het ook kunnen zien. We kunnen een beetje een negatieve connotatie. Ik probeer inderdaad me altijd te focussen op alle positieve dingen. En er zijn altijd meningen. Ja, toch? Ik heb gewoon goed. Nee, daarom. Opinions, my darling, are like assholes. Everybody has one. Ja, nou, kijk. Only kijk. Angela tends to show it to everybody. Yeah, that's the difference. That's the difference. Nee, maar en ik vind ook dat ik denk... Als ze iets zou schrijven ook waarvan ik zou denken van... daar heb ik wel iets aan. Dan zou ik het ook echt meenemen. Eigenlijk wel. Maar zo niet, dan denk ik, nou ja... Dan ik denk dat zij bedoelt, jij niet in het begin van het gesprek horen... dat je alles kan en alles doet. En voor sommige mensen is dat kennelijk lastig. Ja, voor heel veel mensen. Want mensen willen hokjes. Ja. Mensen willen je in een hokje. En ik ga niet in een hokje. Nooit! En zeker als je zelf beperkt getalenteerd bent. Ja, dan kan je me voorstellen dat je moeite hebt met mensen als Marleen. Ja. Jurgen zou er heel anders mee omgaan, hè? Jurgen, die zegt dat mooi. Ja. Maar nee, ja goed. Wat, het is mijn leven, toch? En ik ben hartstikke gelukkig met al die dingen die ik mag doen. Dus ja. Vind je dat je af en toe keuzes moet maken? Ik maak ook keuzes, ja. Zeker. Dat denken mensen soms dat ik geen keuzes maak. Maar ik zeg tegen heel veel dingen nee. Maar ik zeg ook tegen heel veel dingen ja. Omdat ik makkelijk enthousiast ben te maken. En ik wil zo graag leren. En ik wil mezelf verder ontwikkelen. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik ben wel makkelijk te porren voor iets voor een leuk project. Dat is waar. Ja. Moena, jij doet ook van alles, hè? Jij bent van huis uit, begreep ik, danser. Ja. Choreograaf. Choreografie. Choreografen, ja. Acteren. Danstheatermaker. Ja. Moeilijke keuzes maken. Ja. Nou, ik heb eigenlijk ook altijd dat mensen niet... Ze willen heel graag mij in een hokje stoppen. En dan, ja, wat ben je nou? Ben je nou een danseres of ben je nou een theater? En nu word je ook als cabaretier verkocht. Ja. Nee, ik ben altijd degene die dan de... Ik zeg maar, ik ben dan degene die de hokjes verbindt. Ik ben alle hokjes zo aan elkaar plakt. Jij schreef gisteren, dat is wel even leuk om er even op terug te komen. Want je schreef gisteren op Instagram. Een soort motivatiebrief voor jezelf. Ja. Weet je nog uit je hoofd wat je hebt geschreven ongeveer? To redo. Ja, je wilt dit doen. Oh, wacht even. Oh ja, ik heb hem. Dacht even. Oh ja, ik doe zeg maar. Ik, omdat ik ook heel vaak in mijn eentje werk mijn eigen productie moet regelen, is het soms heel veel. Dus dan als ik dan op een gegeven moment door het boom het bos niet meer zie, dan schrijf ik wat dingen op voor mezelf. En toevallig kwam ik een motivatietekst tegen die ik anderhalf jaar geleden had geschreven. En dan staat er gewoon op: Moena, jij wilt dit doen, jij kan dit doen, jij gaat dit doen. Of to do, to undo, to redo. De lat hoog leggen is niet moeilijk. De kunst is elke keer op die hoogte te houden. Accepteer dat je naast de voorbereiding voor je shows niet veel andere dingen kan doen, anders raakt je lichaam overbelast. Mijn show, mijn vloer, mijn interactie met het publiek. Geniet meer. En als je moeilijk denkt, is alles moeilijk. Denk licht, want dan dans je makkelijker overal doorheen. Ik heb dit allemaal zelf opgeschreven, voor jezelf. Je weet het al. Nee, waarom schrijf je het dan op? Omdat ik heel vaak... Ik heb ook net Marleen... Ik wil ook heel veel dingen. En soms vergeet ik even van... Oh ja, wacht even. Ik ben eigenlijk van hier... bijvoorbeeld na zo'n 3 jaar lang zwaar ziek geweest te zijn. Moest ik een jaar lang keihard revalideren. En soms... voelt het nog steeds dat ik denk van... oh ja, ik sta nog op dezelfde plek. En dan denk ik, nee. En dus dan moet je ook dit soort dingen ook opschrijven. Van, hey, het gaat goed, komt goed. Of je kan niet alle ballen hoog houden. En dat is... ja, omdat ik dan geen coach heb... dan ben ik mijn eigen coach. Maar dit is eigenlijk het mooie van... ik zag laatst een documentaire met Chris Hemsworth... en die ging het over stress, hoe je met stress omgaat. En een van de beste manieren om tegen stress is... gewoon jezelf op te peppen en gewoon met jezelf te praten. Jij bent de grootste fan van jezelf. Dat negatieve stemmetje dat je ook vaak hoort van... dit kan je niet en dit is niet voor jou. Dat is allemaal referentiekader van je omgeving. Jij bent je grootste fan. Train het stemmetje gewoon om jou de kick-ass adviezen te geven die je nodig hebt. Maar schrijf je bijvoorbeeld ook je dromen op? Dat je denkt van, oh, dit wil ik echt nog een keer bereiken. Als ik ze kan herinneren, wel. Nou ja, voor mij is het anders, omdat ik ben zo ziek geweest. Dus ik ben al heel dankbaar dat ik nu mijn leven terug heb. Je leeft je droom al? Ik leef mijn droom, ja. En in mijn werk doe ik de dingen die ik nog graag zou willen doen. Maar ik ben eigenlijk heel tevreden met wat ik heb. Ja. Dus daar hou ik me heel erg aan vast. Kijk jij nog wel eens verder, Jurgen? Dat je denkt, daar moet ik heb nog één groot ding op mijn bucketlist. Mm-hmm. En dat weten mijn beide kinderen. Ik wil zo graag opa worden. Ze luisteren. Jongens, kom op aan de slag. Ja, mijn oudste vroeg me laatst. Ze willen graag een kind, maar met oppassen vroeg. Wanneer zouden jullie kunnen oppassen? Ik zeg alleen in het weekend en door de week. Verder heb ik geen tijd. Dat is echt het enige wat ik nog graag wil. En verder wil ik gewoon genieten van mijn leven. Ik heb zoveel mooie dingen al meegemaakt. Kun je ze pushen? Nee, want ze hebben hem heel duidelijk gemaakt dat het niet aan mij ligt wanneer ze kinderen krijgen. Dus daar heb ik me ook in berust. Maar weet je, at the end of the day, ik heb zoveel mooie dingen al meegemaakt in mijn leven. Ik ben echt heel happy met waar ik nu ben en wat ik nu doe. Dus heel veel grote doelen. Nee, nog gewoon lekker oud worden met mijn meisje. Dat is eigenlijk mijn grootste doel in het leven. Ja. Toch nog even, Marleen, je maakt, heb het over gehad, je voorstelling, heel persoonlijk onderwerp. Je hele familie kijkt dus ook mee naar hoe je bijvoorbeeld je moeder herinnert. Mm-hmm. Hoe praat je daar nu met je kinderen over? Want die kunnen nog niet in theater zitten, zo oud zijn ze nog niet. Nee. Hoe pak je dat aan? Wij hebben eigenlijk, want mijn oudste zoontje was toen 3,5, 2 jaar geleden... hem heel erg betrokken al meteen bij het moment dat mijn moeder wegviel. Want wij waren toen in dat huis. Dus we moesten het hem meteen vertellen. En eigenlijk op aanraden van het medisch personeel hebben we hem toen ook al meegenomen naar mijn moeder toen ze in coma lag. Dus tussen de hersenbloeding en het moment dat ze overleed. Ja, dus toen is hij daar al geweest. Vervolgens stierf mijn moeder en lag ze 5 dagen opgebaard in huis. En waren wij gewoon in dat huis. En dan ging hij ook knuffels op haar leggen. En ging hij daar aaien. Ging hij daar kusjes geven. En dan gingen we hebben gewoon alles verteld en gedeeld. Oma is dood. Ze is die niet meer. Of de leven, of de lichaam is dood. Ze is nog wel ergens een sterretje. En zo zijn we dat blijven doen. En nu nog steeds, zoals gisteren en eergisteren, begint hij 's ochtends gewoon over mam, zegt hij. Ik mis oma Shani echt, zegt hij dan. No. En ik teken nu af en toe in paars, want dat was oma haar lievelingskleur. Oh. Maar dat, en hij is nu 5,5. Maar snap je, dus dat zit er nog steeds in. En ik praat graag over haar. En ik praat veel over haar. En dus ook met hun. En dan zegt hij ook over zijn broertje, want die heeft haar dus niet leren kennen. Zegt hij, ja, wel zielig, Sammy, want jij kent oma niet. Oh. Ja, dat soort dingen. Yeah. Maar snap je gewoon om het gewoon. Ja, het is, ze hoort er nog steeds bij. Yeah. Dus we hebben. Je voorstellingen, er zit een cover in van Fleetwood Mac. Waarom cover je Landslide? Omdat dat liedje een prachtig troostnummer is, vind ik. Voor iemand die is overleden. En het gaat eigenlijk over dat de hele wereld een aardverschuiving heeft op het moment dat je iemand kwijtraakt. Kom er maar in, zou ik zeggen. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Mm-hmm. Well, In de voorstelling voor Marlijn. Maar je zegt op heel veel dingen ja, zei je. Want dat vind ik leuk. Dus speel je binnenkort Maria in The Passion. Ja. Is dat ook iets om naar uit te kijken? Jazeker. Ja. Nou ja, heel graag. Ik denk een van de grootste televisiespectakels die er bestaan. En ik hou van samenwerken. Ik hou van muziek. Ik hou ervan om in een korte tijd zo'n groot project neer te zetten. En ik mag Maria spelen. Wow. Ja. Hallo, zeg je geen nee tegen. Ja, nee. Of je moet verteller zijn, want ja, was jij, Jurgen, ooit een keertje, toch? Ik ben ooit verteller geweest. Het, het is echt een fantastische ervaring. En het was een van de coachste. Dat hoor ik altijd. Ja, we stonden op de Hofvijver in Den Haag. Ja. En het vroor gewoon. En René van Kooten was Jezus. Hè, die komt op een gegeven moment, stond hij op het water in een dun linnen hemdje. En ik zat met handschoenen en warmtepacks in mijn jas zat ik daar te presenteren. Ja. Ik denk, arm kind, wat doe je nu? Hij moest zingen. Hij moest zingen. En hij zong gewoon alsof hij er warm werd van het. Maar het is echt, het is zo'n mooie ervaring om te doen. Ja. Absoluut, meer dan de moeite waard. Ja, toch? Ja, lijkt me. Ik heb er heel veel zin in. De gouden tip is dus warm aankleden. Hè? Warm aankleden, maar geniet ervan. Geniet er gewoon echt van. Dat is, dan word je vanzelf warm, joh. Ja, joh. Ga ik doen. Maar geeft het dan nog iets? Vind je het ook het verhaal bijzonder? Dat je denkt, ik heb ja gezegd tegen die rol? Ik ben gelovig opgevoed. Mm-hmm. Tot mijn 12e gingen wij iedere zondag naar de kerk. Dus ik ken de Bijbel heel goed. Mm-hmm. Wij hebben dat toen op een gegeven moment een beetje losgelaten. Maar ik heb nog steeds wel heel veel met de basiswaarden en met het feit dat je voor elkaar moet zorgen, zeker in deze tijd, voor naar elkaar om moet kijken, voor elkaar moet zorgen. Dus ik vind het een hele mooie boodschap die ik graag wil uitdragen. En dat ga je dus als Maria doen in de Passion. Ja. Met wie ga je toch weer spelen? En met Sinan Eroglu, die speelt Jezus. Ja, heel leuk. Ja. Dus daar heb ik ook een mega klik mee. Dus dat was meteen zo tjik, raak, dat ik dacht, heerlijk, leuk. Dragan Bakema speelt Pilatus. Ferdy Stofmeel, Petrus. Ja, Buddy Vedder, Judas. Ja, enorme kind. Allemaal op Witte Donderdag wordt dat weer uitgezonden. Fijn dat jullie hier waren.

Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Waan je in het Rome van de 17e eeuw met de Bentvögels. Een bond en berucht gezelschap Nederlandse schilders die samen in Rome feesten, provoceerden en elkaar inspireerden. Nu te bewonderen in het Centraal Museum Utrecht. De makkelijkste vouwwagen vind je op smitveldvouwwagens.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. We praten met Job van der Zon over zijn documentaire serie over het succesvolle jaar van wielerploeg Jumbo-Visma. En de directeur sportief is er ook, Marijn Zeeman. En we blikken vooruit op de testdagen van de Formule 1 in Bahrein. De teams gaan de komende dagen hun auto's perfectioneren voor de eerste race van het seizoen. Maar eerst het sportnieuws. Wielrenner Ainer Rubio heeft de derde etappe van de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Colombiaanse renner van Movistar won op zijn 25e verjaardag zijn eerste profzege. De Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel sprintte naar de tweede plaats en verdiende daarmee de bonificatieseconde om de Australiër Luke Plapp de leiderstrui afhandig te maken. Shorttrackster Rianne Vries stopt na dit seizoen. De voormalige Europese kampioene, de 500 meter... 2017 is volgens haarzelf niet meer in staat om mee te doen om de medailles. Het hoogtepunt in de carrière van de Vries was dus het EK-goud op de 500 meter in 2017 in Turijn, waarmee ze de eerste Nederlandse werd die dat lukte. Tennisser Botik van de Zandschulp is het niet gelukt om de kwartfinales van het ATP-toernooi in Doha te behalen. De Nederlander verloor in de tweede ronde van de Fransman Alexandre Müller. Van de Zandschulp hoeft Doha nog niet te verlaten, want de 27-jarige Veenendaler slaagde er met zijn Franse partner Constant Lestienne wel in om de halve finales te halen in het dubbeltoernooi. Tellen Griekspoor wist de tweede ronde op het Qatar Open net niet te winnen. Griekspoor verloor in een spannende partij van de Russen Andrei Rublev. Nederlander stond driemaal op matchpoint, maar wist ze dus niet te benutten. En nog meer tennisnieuws, want het is onzeker of Novak Djokovic volgende maand deelneemt aan de Amerikaanse mastertoernooien van de Indian Wells en de Miami Open. De nummer 1 van de wereld heeft een verzoek ingediend om ongevaccineerd te mogen spelen in de Verenigde Staten. En de Servier is nogal in afwachting van een reactie daarop. En de Nederlandse voetbalvrouwen beginnen het WK in Nieuw-Zeeland en Australië met een wedstrijd tegen Portugal. De openingswedstrijd voor Oranje wordt gespeeld op 23 juli in Nieuw-Zeeland. De twee Champions League-wedstrijden Red Bull Leipzig tegen Manchester City en Inter tegen Porto zijn begonnen aan de tweede helft. En Andy, het kan alleen maar beter worden, hè? Ja, er is weinig moeite voor nodig, alhoewel. Het begint nog niet echt verheffend, maar goed. Je weet niet wat er nog kan komen. Gisteren echt bij allebei de wedstrijden op het puntje van je stoel. Met onder andere Liverpool en Real Madrid. En nu dus niet, want er staat 0-0 bij Inter tegen Porto. Weinig gebeurt en ook bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City gebeurt er weinig. 1 doelpunt en nu een aardig schot zie ik overigens van Porto. Maar bij Manchester City dus 1 keer gescoord door Mahrez. En daar is alles mee gezegd in de tweede helft. Nog geen wissels. Geen van de twee wedstrijden. Maar dat gaat zeker nog wel gebeuren. Ik heb onder andere De Vrij en Dumfries zien warm lopen. Maar ja, je hebt doelpunten nodig. En dat zijn twee verdedigers. Misschien dat Lukaku nog gaat komen bij Inter. Het staat 0-0 bij Inter tegen Porto. En 0-1 bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City. Marijn Zeeman is de sportief directeur van het wielerteam Jumbo-Visma, is hier te gast bij ons. En naast hem zit ook documentairemaker Job van der Zon. Hartelijk welkom, mannen. Marijn had met zijn team een uiterst succesvol jaar. En Job volgde dat team het hele jaar met de camera om zo'n inkijkje te krijgen. achter de schermen van zo'n wielerploeg. Ja, maar niet voor het eerst natuurlijk, want in 2020 volgt ons eigen Kees Jonkindje, jouw ploeg. En nou ja, dat hebben we wel gezien natuurlijk. Dat was ook tamelijk dramatisch. Een dramatiek, dat hoort er ook bij, is ook mooi op te zien. Maar ik kan me zo voorstellen dat jij dacht na die keer, voorlopig even niet. Ja. Toch? Ik zie je, dat had me net vies gebrand dat jij dat... Je hebt dat klapstoeltje langs de weg. Ja, dat was sportgeschiedenis. Hè? Nogal, ja. Toen de Tour verloren ging. Ja, wrijven er nog even in, ja. Ja. Maar we hebben het gelukkig recht kunnen zetten. Nogal. Dat klopt. Maar ja, weet je, aan de andere kant, dat is ook denk ik wat sport mooi maakt. En Job en zijn collega's, die kennen we natuurlijk wel al wat jaren. En wisten ook dat wat zij maken, dat heel erg mooi wordt. En dat geeft ook dan de kans om je als team te presenteren. En dat het niet alleen maar alleen wordt afgerekend op resultaten. Maar dat mensen ook kunnen zien wat komt er allemaal bij kijken. En wat gebeurt er allemaal achter de schermen. Dus ja, dat is denk ik ook wel waar ons team voor staat. Om dat hoort bij jullie missie ook. Transparantie. Ja, dat gaat eigenlijk al terug naar de tijd dat Rabobank eruit stapte. En dat wij eigenlijk met een blanco vel opnieuw zijn begonnen. En ons opnieuw wilden presenteren. In ieder geval aan de mensen en aan de fans laten zien dat wij een betrouwbaar team zijn. Een transparant team. En dat het nu anders gaat dan vroeger. Ja. Goed, we gaan het hebben over dit prachtige jaar. Met ook zijn downs natuurlijk. Eerst maar eens even luisteren naar een korte samenvatting. Zoals dat allemaal klonk bij ons. Wout van Aert, jawel hoor. De winnaar van Omloop het Nieuwsblad. Wat een start van het seizoen. Wat gaan we nog krijgen? Hij is er voorbij. Heel knap gedaan. Bouwman als eerste door die bocht. Twee rijden er rechtdoor. Smeet is te laat. En Bouwman stelt zijn tweede etappezege veilig. En is de eerste eindwinnaar van het bergklassement. Jonas Vingegaard rijdt weg. En nu de vraag of Tadej Pogacar weer mee kan. Pogacar kraakt hoor, hij kraakt. Het zou wel eens een keer de ommekeer kunnen zijn in deze Tour. Jonas Vingegaard, 26 jaar, Tourwinnaar. Alles lukt deze ploeg. Geel, groen, bollen. De absolute baas van de Tour van 2022, Jumbo-Visma. Met hem, Vingegaard, in een knijterende hoofdrol. Ja, Job, als jij het zo hoort... Dan denk je, dan komt dat jaar weer langs bij jou? Ja, dat was een reis om de wereld die best wel intens was inderdaad. Met veel mooie dingen. Ik denk het mooiste, de zegen van Vingegaard in de Tour. Maar ook veel dramatiek, ook dit jaar weer. Dus, ben je eigenlijk wel altijd regisseur dan? Want je wordt natuurlijk ook bijna onderdeel van die ploeg. En je wordt ook, minst dat heb ik als kijker ook, dan hoop je natuurlijk nog extra. Terwijl ik het lang weet hoe het is gegaan. Nee, je blijft wel regisseur. Ja? Je blijft wel regisseur, zeker. Ik ben ook bezig met mijn vak. En het is mooi als ze winnen. Maar als dat niet zo is, dan zit daar ook weer een verhaal achter. Dat verhaal weer verteld worden. Dat is ook niet altijd makkelijk om te doen. En volgens mij ook wel weer voorbeelden waarbij de jongens liever niet hadden dat we aanwezig waren. Dat we dan toch deden. En uiteindelijk is dat volgens mij op alle vlakken wel goed gegaan uiteindelijk. Juich je wel eens voor een overwinning dan? Nee, maar ik ben, ben geen kind meer. Nee. Kom met Helmond, dan ben je van Helmond Sport. Die doen niet mee aan de Tour de France. Voor het seizoen begon dat jij in Colombia, Job. Want daar deden Tom Dumoulin en Koen Bouwman hun trainingsrondjes. Een bijzonder trainingskamp, maar het leek wel een soort halve vakantie, toch? Ik denk niet dat je zo kan zeggen. Ik denk dat vooral, ik zou het eerder een identiteit zoektocht van Tom Dumoulin noemen, die van de ploeg de kans had gekregen om zijn carrière weer op de rit te krijgen. En die wilde dat graag doen met een avontuurlijk trainingskamp in Colombia. De ploeg had ook Marijn had toen gezegd, bij ons, dat zit zo ook in de serie, bij ons zijn de renners ook kapitein van het eigen schip. Dus Tom, ga vooral naar Colombia en zoek je geluk en doe het daar op de manier waarop jij denkt dat je weer succes kan gaan behalen. En dat deed hij inderdaad met Koen Bouwman. En dat is wel daar waren we met de camera bij. Dat ging verder dan alleen een trainingskamp en alleen maar fietsen. Die jongens gingen ook op avontuur waar we ook met de camera bij waren. En daar ontstond ook echt wel een vriendschap die later in de Tour of in de Giro zich ook wel uitbetaalde. Ja. Met een etappezegen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar wat laat je in de film zien van hoe die vriendschap zich ontwikkelt? Nou, dat begint eigenlijk bij het verhaal van Tom. Dat hij gestopt was als wielrenner en dat hij vlak daarvoor weer besloten had om toch weer zijn carrière op te gaan pakken en toch nog een kans probeert te nemen op een succesvolle herstart als ronderenner. Dan ga je zijn trainingen daarvoor, ga je kijken wat hij doet. Je gaat lange gesprekken met hem hebben. Tom leer kennen als een hele open, intelligente jongen die echt wel in zijn ziel liet kijken en die de camera ook echt wel toestond. Ondanks dat hij zelf zei, ja, de kans dat dit gaat lukken, die is misschien wel kleiner dan dat die groot is, heeft hij toch gezegd. Kom maar mee. Haakte Koen daarop aan, omdat Koen met Tom meering naar Colombia. Ja. En daar zag je die twee jongens dag in dag uit met elkaar optrekken en die band steeds hechter worden. Ja, we weten natuurlijk, Marijn, hoe het is afgelopen met Tom Dumoulin. Hij is gestopt als wielrenner. Was die reis naar Colombia ook een soort, misschien wel een soort laatste redmiddel om hem nog weer aan het presteren te krijgen? Ja, goed, kijk, als coach proberen wij naar allerlei wegen te zoeken om iemand inderdaad weer op het spoor te krijgen van topsporter zijn, beter worden, presteren. En daar hoort eigenlijk altijd een aanpak bij op maat bij. Mm-hmm. Ja, goed. En in ieder geval werd het wel duidelijk dat door, laten we zeggen, de gebaande paden volgen met Tom, dat we er dan niet meer zouden komen. Ja. Dan met een volwassen topsporter uiteindelijk die heel nadrukkelijk de wensen uitspreekt om het op die manier te gaan doen. Ja. Hebben we hem die gelegenheid gegeven. Ja. Ik vind het als buitenstaander echt wel bijzonder hoor. Dat je, ik denk altijd strakke regimes als topsporter, maar dat het op zo'n menselijke manier gaat. Ja, maar ik denk dat ook eigenlijk meteen ook uitlegt waarom wij meewerken aan documentaires bijvoorbeeld. Ja. Omdat als je het nieuws volgt of de mening op internet volgt, ja, dan was al snel het verhaal. Ja, Tom Dumoulin die heeft het niet gered bij Jumbo-Visma, want daar is alles zo strak. Ja. Terwijl de realiteit is dat wij heel veel programma's op maat eigenlijk aanbieden. En daar is dit een voorbeeld van. En dat op deze manier kun je dat ook laten zien in documentaires. Dat hoe mensen elkaar vaak napraten, dat in de realiteit dat vaak helemaal niet zo is. En menselijker gaat. Wanneer wist je dat het klaar was met de carrière van Tom Dumoulin? Wanneer belde hij mij? Iets van 10 augustus, denk ik. Mm-hmm. Ja, toen... Zorgde je toen nog? Moet ik even weer terugdenken was een moment dat jij dacht... Mm. Ja, nou goed, kijk, ik denk dat de Giro natuurlijk al een enorme dreun voor hem was. Ja. Dus dat het daarna eigenlijk steeds moeizamer zou worden, dat verbaast me niet. Wilde hij zijn carrière echt afsluiten bij het wereldkampioenschap. Dus wat dat betreft waren we natuurlijk nog wel verrast. Alleen gedurende de trainingen kon ik natuurlijk ook goed volgen dat het moeizaam ging. En dat een afscheid nemen met een regenboogtrui eigenlijk wel een moeilijk verhaal zou worden. Ja. Ja, het was wel, het heeft toch wel, hè, je zei toch wel wat opgeleverd, die trip naar Colombia, want dat vond ik echt mooi om te zien. Dat Koen Bouwman die zegt, ja, die legt even uit wie jij is. Nou, in ieder geval geen veelwinnaar. En zeg nog, echt niet gewoon een knecht. Ja, een ouderwetse knecht. Hij zegt eigenlijk, ik zal nooit iets winnen, dus ik offer hem op. En dan komt die etappe de Giro, waarin Dumoulin zich enorm opoffert. En dat wij allemaal zaten te kijken, wat gebeurt hier nou? Ja, ik denk dat wel een van de meest, misschien wel een van de meest onderschatte sportverhalen van 2022 is. Als je ook ziet wat daarachter zat in Colombia, de vriendschap die daar is ontstaan. Dumoulin die het weer waar wilde gaan maken, wat niet lukte, die zichzelf kwijtraakte. En waar hij toen nog de hoop had, uiteindelijk het bittere einde in de Giro. Maar dat hij zich wel volledig weg wist te cijferen voor Koen Bouwman, zijn knecht. En het was niet afgesproken, hè, Marijn, toch? Het was niet afgesproken. In zoverre dat het etappe ontstond. Ja, dat stond in de etappe eigenlijk. En ik denk ook dat Tom natuurlijk ook de teleurstelling had van dat het klassement mislukt was. Ja. En dat voor hem dit ook heel goed voelde om op deze manier iets terug te geven aan de ploegen. Dat zei hij zo. Hè? Dat is goed te horen in die documentaire van ik vind dit nog wel 10 keer mooier dan dat ik zelf had gewonnen. Terwijl je denkt, jonge man, jij snakt naar een overwinning. Ja. Maar hij gunt het toch Koen Bouwman. Ja, dan denk je bij jezelf, ja, is hij dan wel uit het goede hout gesneden om een wielrenner te zijn? Want je moet toch mega egoïstisch zijn, hè? Ja, hij werd wel een altruïst op wielen, uiteindelijk, denk ik wel. Hij vond het mooier voor Bouwman dan voor zichzelf, inderdaad. En ja, ik denk ook, als je dan uiteindelijk ziet, uiteindelijk episode 6 zijn we nog bij Dumoulin op zijn vakantieadres in Australië geweest, toen hij zijn afscheid had aangekondigd, dus dat WK in Australië niet meer zou rijden. En ja, daar was hij echt verlost. Daar zag je zo'n gelukkige jongen, ja, die blij was dat hij uit de wereld was. En ja, in de Giro werd nog gezegd, ja, de rug doet zo'n pijn. Maar volgens mij deed Tom Dumoulin, had de rug van zijn rug had last van Tom Dumoulin, denk ik. Ik denk dat het uiteindelijk was. Hij was niet meer op zijn plek in die wereld. Je zei net al, er waren ook momenten dat de renners liever niet hadden. En dat is ook misschien wel dat moment, toch? Na die etappe dat hij uitstapt, Etna, meen ik. Nee, het was volgens mij 14e etappe naar Turijn dat hij uiteindelijk de bijdrage aan gaf. Inderdaad, dat hij afstapte. Dan ga je ook mee met hem. Ja, in goede en slechte tijden doe je dat. En dan, moeilijk? Nee, uiteindelijk niet. Nee, hij komt terug bij het hotel. Je weet dat het zijn laatste minuten bij de ploeg zijn. Dat hij zijn spullen van zijn kamer gaat halen en dat hij afscheid gaat nemen van de ploeg en naar huis gaat. Ja, dat is ook een moment waar je met de camera bij moet zijn. Die gaat dan wel uit, hè, daarna? Sorry? Die gaat dan wel uit, hè, daarna? Wat er gebeurt is, Tom Dumoulin wordt behoorlijk emotioneel op de hotelkamer en vraagt dan zelf of de camera alsjeblieft uit mag. En dat was wel het moment waarop wij ook zeiden, oké, dan tot hier en niet verder, inderdaad. Ja, dat is wel de afspraak dan. Er waren niet alleen tranen van verdriet en van emotionaliteit, ook van geluk. In de Tour, natuurlijk in Parijs, gaan we zo meteen over praten. Eerst even naar het voetbal in de Champions League. 2 wedstrijden en die Houtkamp. Bijna 60 minuten gespeeld bij beide wedstrijden. En dan heb ik het over Inter tegen Porto. Daar staat het 0-0. Balbezit voor, inderdaad, Lukaku. Hij is ingevallen bij Inter en dat is nodig ook. Want Porto had eigenlijk een voorsprong moeten staan. Het is dat André Onana, de ex-keeper ooit van Ajax, werkelijk gigantische redding plaatst op een inzet van João Mario. Anders had Porto zeker op 1-0 gestaan. Had ook gemoed, hoor, als ik heel eerlijk ben. Maar dat lukte niet. En zo staat het dus nog altijd 0-0 daar. Bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City eigenlijk ook een ander beeld dan we hadden verwacht in de tweede helft. Want Red Bull Leipzig doet het veel beter. Heeft kansen gekregen voor onder andere de invaller Hendricks. En die kreeg 2 keer een grote kans. Maar wist de keeper van Manchester City, Ederson, niet te verslaan. Daar dus nog altijd door die ene goal in de eerste helft van Mahrez. Nog altijd 1-0 voor Manchester City tegen Red Bull Leipzig in Leipzig. En de andere wedstrijd, Inter-Porto, nog altijd 0-0. Job van der Zon, documentairemaker, zit bij ons aan tafel. En ook Marijn Zeeman, de sportief directeur of ploegleider van Jumbo-Visma. En jij, Job, maakte een documentaire over Marijn en alle andere mensen bij Jumbo-Visma. En als we het over het afgelopen jaar hebben, dan moeten we het natuurlijk over de Tour hebben. Over de Tour de France, want die wonnen jullie met Jonas Vingegaard. En als ik 1 sleutelwoord eruit mag halen, of eigenlijk 2, dan is dat wel minutieuze voorbereiding, toch? Ja. Ja, dat hoort ook. Hoe minutieus? Kun je wat voorbeelden geven? Wat heeft jou nou verbaasd, Job, waarvan je dacht, nou, ik wist niet dat hier ook nog over nagedacht werd? Nou, dat daar in december al meetings zijn, waarbij volgens mij de vierkante centimeters van de etappes bekeken worden. Waarbij ze al kijken naar beschikbare data van opponenten, waarop alles afgestemd wordt. En dan denk je, ja, deze ploeg heeft maar 1 kans om te winnen. Dat ze volgens mij niks aan toeval overlaten. En alleen op die manier, want op papier reden een ras rond die beter was dan ieder individu waar Jumbo-Visma op dat moment de beschikking over Pogacar had. Dus Pogacar. Dus zij moesten met een plan komen om deze kerel te verslaan. Ja, dat verzin je denk ik niet als je in Kopenhagen bij de Tour start verzamelt en denkt, hoe gaan we dit even doen? En dan heb je dus alles goed voorbereid en dan gaat echt alles tot in de puntjes is oké bij de start. En dan heb je de 5e etappe en dan komt die kasseienrit. Het moest jullie dag worden, dat liep anders. En het begon al meteen met de val van Wout van Aert. Valt hij daar? Vanaf dan had ik helemaal de benen niet meer en vooral het vertrouwen niet meer. Driekwart van de etappe was niet de Wout die de rest van de toeren wel was. Wout is not there for the moment. We concentrate on Primoz en Jonas now. Come on, everybody with Primoz en Jonas. Vingegaard just needing a bike exchange. Unfamiliar bike as you can see, not comfortable with it at the moment. Jonas, de enige dacht dat hij niet rustig was en niet na bleef denken. Ja, ik weet ook niet hoe het zit. Who needs a bike? Who needs a bike? Duwen! Take a bike from us. Jonas, now all the bike. This is really unraveling now for Vinegar. Unbelievable. Well, Sean, how many bike exchanges did he make? Finally gets one that suits him. Roglic is crashed. Huge crash. Down. Roglic is down. Just, we'll have it for you in a moment. Fuck off! Dus, hoofd erbij en blijven coachen. Op het parcours, probeer het overzicht te bewaren. Het is zo'n 30 kilometer, kan ook van alles. Come on, everything is still possible, eh? Come on, everybody refocus. Ja, Frans Maassen gaat even... Arthur is dat. Oh, was Arthur. Ja. Arthur van Dongen. Dan, hoe frustrerend is dat, Marijn? Als je alles zo goed hebt gevoerd... En juist die dag, dat was denk ik nog... tot ver achter de komma eigenlijk allemaal voorbereid met inderdaad... als er iets met Jonas zou gebeuren, welke fiets zou die pakken? Jongens die achter hem zouden blijven. Overal mensen met reservewielen. Ja, ongelooflijk. En dat is dus dat is wielrennen. Daar kan het echt in één keer complete chaos worden. En, ja. Hoe hou je je hoofd koel dan? Dat is heel lastig. Maar vooral herkennen dat je je hoofd niet meer koel hebt. En weer even afstand nemen, rustig blijven. En toch weer terug naar de routines gaan. En de schade viel niet mee. Want Primoz was gewoon... eigenlijk klaar na die dag. Die was zo hard gevallen. Die is daar niet meer van hersteld. Was ook meteen duidelijk dat hij dan geen kopman meer kon zijn? Of moest je hem dat nog vertellen? Komt er dan altijd weer een klein beetje hoop. Het werd ook weer langzamerhand iets beter. Ja, maar goed rijden af en toe. Ja, zeker, zeker. Dus we hadden hem zeker nog niet afgeschreven. Uiteindelijk leert de ervaring wel met een valpartij in een grote ronde. Dat is eigenlijk het allerslechtste wat je kan overkomen. Ja. En Job, jij moet er dan bovenop zitten. Dit is voor jou denk ik ook. En je weet al ook de sleutel. Met 10 plekken camera's volgens mij. Want in alle auto's hebben camera's hangen. Aan de finish staan de camera's. In de bus hebben de camera's. Dus ja, volgens mij die dag was wel de dag die... mij de meeste spanning bezorgde in de edit ook wel. Want daar zaten zoveel verhalen in één dag. En dat moest allemaal samenkomen. En zoveel paniek ook in de auto. Ja goed, we weten hoe het afgelopen was. Ja. Maar ze zijn van ver gekomen. Ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar dan komt het allermooiste natuurlijk nog die 11e etappe. En daar is Roglic gewoon eigenlijk hartstikke goed weer. Ja. Want die spervuur vanavond. We hebben dat echt... Ik kan me nog nooit gezien volgens mij. Nee, dat is, nee, nee, is nee. Dat jouw mooiste wielerdag uit je leven? Omdat dat vooral... Precies, werkte. Dat was eigenlijk... daar kwam alles samen wat een hele lange weg was... om uiteindelijk tot een plan te komen. En eigenlijk, het begint natuurlijk van... hoe gaan we Pogacar verslaan? Welke informatie hebben we van anderen, van onszelf? Dat vertalen naar het parcours, de verkenningen die daarbij horen... Nog veel belangrijker, als je iets nieuws gaat doen, het is geen PlayStation. Dus het allerbelangrijkste is dat de groep renners daarin gaat geloven dat dat inderdaad de weg is. Want uiteindelijk is het één van de twee gaat er met de winst vandoor. En dat wisten Jonas en Primoz ook. Dus ze hebben daar die dag alles eigenlijk op het spel gezet. En wetende dat één van de twee uiteindelijk... over zou blijven als kopman. En dat wisten we pas na die dag. Zeker als je de beelden terugziet. Ja, dat is natuurlijk een mega spectaculaire dag geworden uiteindelijk. De kijkers zijn nogal verwend, denk ik. Hoe kijk je daar zelf niet naar terug? Kijk je het nog vaak terug? Ja, want ik word nu wel regelmatig voor een presentatie gevraagd. En dat beeld komt ook terug, omdat... Kijk, het verhaal van dit team is nu praten over 2022. Maar het veel grotere verhaal is natuurlijk waar wij oorspronkelijk vandaan komen. Nu nummer 1 team van de wereld. Maar we waren de nummer laatst van de wereld in 2016. 2015 6 overwinningen. En nu alleen al 6 etappe overwinningen in 1 wedstrijd. Ja. Nou, en dat is eigenlijk het verhaal waarvan je dus eigenlijk... van niets naar heel goed wordt. En dat verhaal vertellen we nu regelmatig. Ja, dat kan misschien allemaal wel samen in die ene... etappe waar alles tot een apotheose kwam. Hoe zit jij dan? Waar was jij op dat moment? Want jij bent probeert die film te maken. Zat je in de ploegleidersauto? Ik was op dat moment thuis, moet ik eerlijk zeggen. Oh, echt? Ja, we hadden drie regieploegen in de Tour rondlopen die ook weer gecoördineerd moesten worden. En dat deed ik vanuit Nederland. Oké. Okay. Dus maar stuurde dat hoe breng je dit moment samen in je documentaire? Ja, dat begint bij eigenlijk heel die etappe nog een keer bekijken. Mm. En dan ga je bekijken wat in de auto gezegd wordt. En dan ga je eens kijken, goh, wat is eigenlijk het plan? Wat ze hadden die dag? En dan zie je dat de daadwerkelijke uitwerking, wat er daadwerkelijk gebeurt, precies was zoals dat plan was. Dus dat is best wel knap. En dan denk je, ja, volgens mij is dit wel een verhaallijntje wat we op moeten pakken. Ja. Ja. Ja, en dat zet je dan op een rijtje. Zo goed en zo kwaad als het kan. En daar rolt dan dit uit. Ja, het is toch fantastisch voor je film? Uiteindelijk wel, ja. Zeker ook omdat, nou, we hadden het net nog over, dat volgens mij een dag daarvoor werd er in iedere radio gezegd, dit wordt de saaiste Tour ooit. En de Tour ligt in de plooi en er gaat niks meer gebeuren. En de winnaar is bekend. En ja, we zijn een dag verder en heel de Tour werd daar op zijn kop gezet. Ja. En alles, ja, wat je niet verwachtte, dat gebeurde daar. En het mooie is dat Jumbo-Visma het zelf nog wel verwachtte. Dat ze het nog wel in dat ze ja, het geloven. Dat kunnen jullie dus, ook zien natuurlijk. Ja. Ja, het is een mooie serie. En ja, dan komt het nieuwe seizoen, staat op het punt van beginnen, komend weekend. Ja. Hoe ga je dan seizoen in, Marijn? Want ik kan me zo voorstellen, ja, dit is niet meer te overtreffen. Of toch wel? Of ga je daar wel voor? Ja, nee, ja, zeker, dat is een goede vraag. Kijk, ik refereerde net aan 2016. Dat is eigenlijk een beetje, laten we zeggen, de wedergeboorte van dit team geworden. Met al die mensen die daar toen waren, alle stafrenners en... Ja, daar hebben we toen als slechtste ploeg van de World Tour een droomdoel geformuleerd. Dat was ooit het winnen van de Tour de France. En ja, wat ik dan vaak zeg, maar ja, goed, dus ik weet niet hoeveel FCM supporters Radio 1 of luisteren naar Radio 1. Maar dan zeg ik van ja, het is als FCM de Champions League wil winnen. Zo voelde dat toen voor ons. En 2022 is dat gelukt. Dus ja, dat was wel echt wel weer even herbronnen uiteindelijk. En nou, daar hebben we heel veel tijd in gestopt deze winter. En ook echt weer een nieuw ultiem doel geformuleerd. Alle mensen die, inmiddels zijn we met 200, toen waren het er 70. Iedereen achter dat doel krijgen. En en op die manier eigenlijk ook weer echt de ultieme motivatie gevonden om weer vooruit te gaan. Ja. En weer eigenlijk met de simpele opdracht weer beter worden. Ja. Zonder camera's alleen dit jaar. Ja, nou ja, goed. Maar mag je nog een keertje langs komen? Nou, ik denk dat de komende jaar dat nog wel gaat gebeuren. Ja, goed, weet je, het blijft gewoon eigenlijk dat wij willen laten zien wat we doen. En op die manier ook de fans dichterbij brengen. Ja. Ik heb een vraag, Marijn. Hoeveel rust heeft die toerzegger jou gegeven? Nou, mijn zoon vroeg, ga je mij nog noemen? En in het interview, ik zeg, ja, nee, ja, het heeft maar geen... Het heeft me heel veel voldoening gegeven, maar geen rust. Ik voel nog steeds dezelfde passie en motivatie. En ik kijk alweer enorm uit naar het nieuwe jaar. Dus ja, rust niet, maar wel veel voldoening. Dat zeker. Ja, Job, wat staat er nog op jouw lijstje? Wil je nog een keertje mee? Of iets anders doen? Ik heb een lief vriendinnetje met wie ik morgen naar Zuid-Afrika vertrek. Dus dat staat eerst op de planning voor een klein maandje. En camera daarna, mee. Ik zal jou een fotootje sturen, Marijn. Beter. Ik ga eerst op vakantie en daarna zijn wel wat nieuwe projecten. Het is allemaal nog een beetje onbekend. Maar er komt ongetwijfeld weer iets moois op. Een pad. We zijn benieuwd. Dank jullie wel, jongens. Marijn Zeeman, Job van der Zon. Over die serie te zien op Amazon Prime. Jumbo-Visma All In vanaf 1 maart. NPO Radio 1. Het is 10:30 en Levi van Eckes hier met de hoofdpunten van het nieuws. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Dat staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken, besloot het kabinet vorig jaar om het aantal vliegbewegingen voor Schiphol te verlagen naar 460.000. Het Hongaarse parlement debatteert vanaf volgende week over de NAVO-toetreding van Zweden en Finland. De Scandinavische landen vroegen het lidmaatschap vorig jaar aan, niet lang na de Russische inval in Oekraïne. Hongarije en Turkije hebben de toetreding als enige NAVO-landen nog niet goedgekeurd. Opnieuw hebben Oekraïense strijdkrachten een aanval van Russische troepen in Kremina afgeslagen. De Russen wisten door de verdedigingslinies te breken, maar werden uiteindelijk teruggedrongen. Daarbij zouden ze een deel van hun zware materieel hebben verloren. En een Britse vrouw die op haar 15e naar Syrië vertrok om zich bij terreurbeweging IS aan te sluiten, mag van de rechter niet terugkeren naar Groot-Brittannië. In dat land woedt een felle discussie of ze zich willens en wetens bij IS heeft aangesloten. De vrouw zegt dat ze slachtoffer was van mensenhandel. Langs de lijn en omsteken. We zijn nog een half uurtje met zometeen gaan we het hebben over atletiek. In Madrid is er namelijk gesport. Dat vindt Andy Houtkamp ook interessant. Maar die kijkt nu nog even naar die twee wedstrijden in de Champions League. Andy? Ja, en ken je Guardiol nog? Die verdediger van Kroatië tijdens het WK, die zo goed was. Hij werd ook Pep genoemd, omdat zijn naam zo leek op die van Guardiola. Hij speelt nu bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City, tegen Pep Guardiola. En wie scoort er de gelijkmaker voor Leipzig? Inderdaad, deze Guardiol, de verdediger van Leipzig. Volkomen verdiend, want in de tweede helft is Leipzig veel beter dan Manchester City. En daar staat het dus 1-1. En daar gaan ze toch wel een klein beetje nadenken van ho, dit gaat niet de goede kant op. Hoe gaat het dan bij die andere wedstrijd? Inter tegen Porto. Daar staat het nog altijd 0-0. Is het niet best wat Inter laat zien? Klein kansje net gezien met Lukaku die de bal voorgaf. Maar die bal kon niet binnengetikt worden door Martinez. En dus staat het daar nog altijd 0-0 bij Inter in Milaan tegen Porto. Dan gaan we het hebben over atletiek. Want bij de World Indoor Tour in Madrid hebben de drie Nederlandse atleten medailles veroverd. En atletiekcommentator Leon Haan die heeft die wedstrijd voor ons bekeken. Leon, goedenavond, welkom. Goedenavond. Op de 60 meter, daar moeten we het over hebben, werd Enketia Sedo tweede. Verwachte prestatie? Het is een hele goede prestatie, want de deden wereldtoppers mee. Zij is 19 jaar oud en ze is de Nederlandse indoorkampioene. En ze is gewoon echt een typische 60 meter loops. Meer een beetje type Nelly Coman uit het verleden. Surinaamse roots, geweldig bij de start. En eigenlijk een hele goede loopster. Ze werd tweede achter Aminatou Saini uit Niger. Ja. Dat was een groot verschil. Die vrouw is... Ja, er is veel over te doen. Ja, waarom? Nou... zij heeft van nature te veel testosteron. Eigenlijk zoals dat ook, wij dat ook kennen van Caster Semenya. En zij mocht niet meedoen aan de Spelen op de 400 meter, haar favoriete afstand. Tot groot verdriet van haar. Vervolgens heeft zij afgelopen jaar wel meegedaan op de 200 meter, werd ze bij de WK vierde. Op die afstand gelden namelijk niet voorwaarden. Ook al heb je dan te veel testosteron. Maar recent heeft de Wereld Atletiekbond aangegeven... ja, we moeten eigenlijk wel die regels nog wat scherper maken. Ja. Ja, dus er blijft wel veel over te doen. Ja, komt dat omdat zij... heeft ze natuurlijk te veel testosteron? Ja, ze kan er natuurlijk niks aan doen. Oh, dat maakt het wel tragisch, toch? Dat is tragisch. Maar de Atletiekbond weet werkelijk niet wat ze hiermee moeten. Want er zijn meerdere gevallen. Met Caster Semenya is natuurlijk enorm conflict geweest. Omdat ze op een gegeven moment gezegd hebben van... ja, oké, je mag wel wedstrijden doen... maar dan moet je verplicht medicijnen slikken... waardoor dat testosteronniveau omlaag wordt gebracht. Heeft ook ethische problemen natuurlijk. Precies, en dan zegt zij terecht van ja, maar dat wil ik niet. Dus dit blijft spelen boven die atletiek. En nou, nu zie je dat die Saini met afstand de beste is. Ze won aan 7-0-8. Sedo knap tweede, 7-22. En dat is lekker in de aanloop naar het EK Indoor. Maar het probleem was, tussen aanhalingstekens hoor, van Nelly Coman was dat ze heel goed was op de 60, maar die 100 eigenlijk net te ver was. Heeft zij dat probleem ook? Oeh, dat vind ik moeilijk nu zeggen, omdat ze 19 nou, dat je is. Zei, ze is typische 60 meter loopster. Ja, dat heb je goed geluisterd. Ja. In die zin zou je dat inderdaad wel zeggen. Sedo ontwikkelt zich goed door. Ja. Heeft nog niet de tijden gelopen die Coman gelopen heeft over 100 meter. Coman ooit derde bij een Europees kampioenschap over 100 meter overigens. Ja, en wist natuurlijk ook nog niet van het niveau van Coman. Want hij was voormalig wereldkampioen en wereldrecordhoudster over 60 meter. Maar oké, om een vergelijkingje te maken... Ja. Zeg ik van Surinaamse roots, snel bij de start. En eigenlijk gewoon tot en met de finish gewoon perfect lopend. Ja. Dat is de 60 meter sprint. Op de 60 meter hoorder stonden er zelfs twee Nederlandse vrouwen in de finale. Nadine Visser en Zoë Sedny. Hoe deden zij het? Visser werd derde, liep 7-86. Sedny werd zevende, liep 8-11. Dat viel een klein beetje tegen voor Sedny. Visser had ik eigenlijk gehoopt en gedacht dat ze dichter bij de nummer 1 zou zitten. Dat is Rita Hurske uit Finland, 7-77. Ja, want Visser is wel tweevoudig Europees indoorkampioene. Ja. Heeft tot nu toe hele goede wedstrijden gelopen. Steeds dit niveau, steeds deze tijd. Recent wel winst in Parijs. Maar ja, nu laat ze het dan toch wel even liggen tegen Hurske. Mm-hmm. En ook tegen een Française, Magella. Dus ja, die moet dan dat extra stapje maken bij dat EK Indoor straks in Istanbul. Liep ze ook langzamer dan ze normaal doet? Of was de concurrentie gewoon sneller? Nee, ze liep wel wat langzamer. Ik bedoel, maar dat zegt mij persoonlijk nog niet zo heel veel. Want de ene baan is niet. Ja, de ene baan is de andere baan niet, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar Nadine Visser is op een toernooi altijd op de best. Oké, dus dat belooft wat voor het EK Indoor. Ja. Jessica Schilder dan, die won brons bij het kogelstoten. Ja. Mag zij tevreden zijn? 19,25 meter is 3 centimeter verder dan afgelopen weekend waarmee ze Nederlands kampioene werd. Wil beter en wil verder. Ze legt het af tegen een Amerikaanse en een Canadese. Haar belangrijkste concurrenten eigenlijk ook. Was wel de beste Europese atlete. Maar ook voor Schilder geldt. Oké, het moet gebeuren in Istanbul. En het gaat natuurlijk om pieken. Hè? Dus, ja. Dus ze weet precies hoeveel ze nodig heeft om het beste te produceren volgende week. En is dit dan ook ergens een beetje een soort tussenwedstrijd? Tussen dat NK en dat EK dat eraan zit te komen. Ja, maar zo heb je altijd wedstrijden nodig om die scherpte te pakken. Om uiteindelijk top te presteren op het moment dat het moet gebeuren. Ja. Heb je met oog op dat EK Indoor nog andere Nederlanders in actie gezien vandaag? Tony van Diepen liep de 800 meter, finishte als zesde. Viel een beetje tegen, heel lang goed. Maar op het laatste stuk verloor hij veel terrein en daardoor slechts zesde. En verder was Tim Verbaande het goed. Die werd derde op de 3000 meter. Die heeft ook vandaag te horen gekregen dat hij mee mag naar het Europees Indoorkampioenschap. Okay. En daar doen volgende week 33 atleten mee. Zo. Dat is veel, toch niet? Zeker. Gaat allemaal gebeuren volgend weekend dus. Dan is het Europees Kampioenschap Indoor Atletiek in Istanbul. En dat ga je ook voor ons volgen. Dankjewel, ja. Leon Haan. Graag gedaan. Na 2 natuurijswedstrijden op de Oostenrijkse Weissensee zijn de marathonschaatsers nu naar Zweden gereisd. Op het zeeijs bij de stad Luleå is morgen de eerste van nog 3 wedstrijden voor het Grand Prix-klassement. Een van de favorieten is Sjoerd en Hertog van Team Zaanlander. Hij bereidt zich voor op barre omstandigheden. Ja, het is hier wat kouder dan in Oostenrijk. En vanmorgen was het min 20, dus dat is zeker anders. En dat heeft ook zijn weerslag op hoe je schaatst en hoe je daarop voorbereidt. Vertel daar eens wat over. Nou ja, logischerwijs heb je wat meer laagjes nodig. Maar bij die temperaturen, je voelt je een soort Michelin-mannetje hoe je het ijs opgaat. Nu ken jij ook Arnold Gazebeek. Ruim 20 jaar geleden kampte hij met bevriezingsverschijnselen. Daar zijn beelden van. En er werden, heb ik begrepen, ook tenen afgezet. Hoe ga je daarmee om als marathonschaatser van nu? Want dat kan eigenlijk met deze temperaturen ook gebeuren. Ja, dat is wel een soort angst. Ik bedoel, je voeten zijn je gereedschap waar je het mee moet doen. Dus die moet je wel zo goed mogelijk beschermen. Dus dat zit in de overhoezen, in de radiatorfolie of bubbeltjes plastic, duct tape, vaseline. Dat werk. En iedereen kent toch ook die beelden? Dat denk ik wel, ja. Ja, dat zijn een soort horrorbeelden. Om denk ik. Iedereen kan zich voorstellen dat het zijn eigen tenen zouden zijn. En dat wil je voorkomen. Kun je zeggen dat het schaatsen, laten we zeggen, binnen de Poolcirkel, we zijn in Lapland, toch totaal iets anders is dan op de Weissensee? Ja, zeker wel. Weissensee is toch mijn associatie wat meer het keizerwetter, het mooie wintersportweer. En daar kan het ook koud zijn, 's ochtends, als de zon er nog niet is. Maar dit is wel guur, snijdende wind en gewoon echt heel koud. Wat betekent het voor het wedstrijdverloop? Krijg je andere type schaatsers nu op kop? Ja, wij zijn natuurlijk sowieso een sport van de barre omstandigheden. Maar je krijgt nou wel de... Ja, hoe noem je die, mannen? De barre... De mannen die komen... Ja, de harde mannen die komen nu boven, denk ik, bij zulke omstandigheden. Nu is jouw ploeggenoot Jordi Haring de man die aan de leiding staat van het klassement van natuurreiswedstrijden in het buitenland, de zogenaamde Grand Prix-wedstrijden. Morgen zijn we op de helft. Wat gaat het strijdplan worden? Nou, wij hebben op Weissensee, op de wedstrijden die er tot nu toe zijn geweest, hebben wij een tweede en een derde plek gereden met de ploeg. En daar moet eigenlijk nog een overwinning bij. En daar rijden we in eerste instantie voor. En de consequenties die dat heeft voor een Grand Prix-klassement, dat zien we daarna. We gaan eerst voor een prijs. Ja. Dat betekent niet dat Haring bij voorbaat de bescherming krijgt? Nee. Ik denk wel dat we kunnen zeggen, hij is sterk. Anders sta je geen eerste. Dus hij is zeker kanshebber. Maar in principe zijn er ook kansen voor mij en voor de andere ploeggenoten. terugkomend op die kou. Je ziet dan vaak een ander wedstrijdverloop. Veel uitvallers. Verwacht je dat vanwege die kou morgen ook? Want we starten, heb ik begrepen, later op de dag en niet vroeg in de ochtend. Ja, ik denk dat wel met elkaar te maken heeft. En op zich, morgen in de middag starten, volgens mij zou het 's ochtends sneeuwen en in de middag niet meer. Een zonnetje, weinig wind. Dat zijn niet de allerzwaarste omstandigheden. Wellicht gelukkig. Dat hangt er vanaf aan wie het vraagt, denk ik. Wie is jou de grote favoriet morgen? Sjoerd den Hertog. Palmer was dit. Mercy, mercy me. And I want you. Ja, en er was eens een sheik in Abu Dhabi. En die wilde heel erg graag dat Manchester City de Champions League wint. Maar dan moeten ze wel eerst langs Red Bull Leipzig. Lukt dat al? Nog niet. Ja. Ze hebben natuurlijk over 3 weken wel de thuiswedstrijd nog. Ja. Maar goed, het is 1-1 inderdaad bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City. Maar zojuist belangrijk nieuws vanaf het andere veld. Want het is 1-0 voor Inter geworden door een goal van Lukaku. En dat was een goede goal. Mooie voorzet vanaf de rechterkant. Niet van Denzel Dumfries, die staat daar wel. Want die is ingevallen een paar minuten geleden. Maar de voorzet was uitstekend op het hoofd van diezelfde Lukaku. En die kopte de bal op de paal. En de terugkomende bal van de paal, die tikte die wel binnen. Nu is Inter weer in de aanval. Het is ook ietsje makkelijker geworden voor Inter. Want Otavio kreeg twee keer geel. En dus rood. Na een overtreding kreeg hij zijn tweede gele kaart. En dus speelt Porto al een tijdje met 10 tegen 11 van Inter. Daar staat het dus 1-0. 1-1 staat het bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City. Formule 1-fans moeten nog heel even geduld hebben. Want volgende week zondag gaat het geweld op het asfalt pas echt van start. Ja, vrijdag al natuurlijk met die trainingen. En ze worden nu ook al een beetje zoet gehouden. Want voordat de lampen echt op groen gaan, mogen de coureurs de komende 3 dagen hun auto's testen. Op het circuit van Sakhir gebeurt dat. In Bahrein gaan de Formule 1-teams proberen om hun auto's te perfectioneren voor de eerste race van dit seizoen. En vanuit Bahrein spreken we met NOS-verslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Ja, die coureurs, gaan die dan morgen ook echt voor het eerst in de auto zitten? Dat niet, maar het is wel voor het eerst dat die auto's aan de tand worden gevoeld. Dat je als het ware één wil worden met je machine, zoals ze dat wel eens noemen. En er zijn wel wat meters gemaakt, maar in de Formule 1 mag je tegenwoordig niet meer zoveel rondjes rijden. Daar zijn regels voor en ieder team heeft 100 kilometer mogen rijden, maar dan 100 kilometer per team, 2 coureurs, 1 auto... Dat heette filmdagen, die mag je gebruiken voor marketing, voor filmpjes, voor sponsors, et cetera. We hebben al wel gezien dat er rondjes zijn gereden. Bijvoorbeeld de Ferrari, bijvoorbeeld de Red Bull. Ook het team van Nyck de Vries, Alfa Tauri. Maar in pakweg 10, 15, misschien 20 rondjes kun je niet zoveel. Nu is het 3 dagen testen, vol aan de bak. En moet blijken of alles wat is getekend en is ontworpen en wat op de computer pijlsnel en betrouwbaar was, of dat in de praktijk ook echt uit de verf komt. Dat blijf ik toch bijzonder vinden. Dus het is ook niet een monteur geweest die ergens in Engeland al wat rondjes heeft gereden op een circuit, stiekem. Nee. Dat kon misschien 20 jaar geleden, toen Nocome in Radio Tour de France ook nog kon uitleggen dat er van alles gebeurde wat wij niet konden checken op televisie. Maar nee, Formule 1 is een glazen huis. En dat soort dingen is echt uitgesloten. Iedere euro die ze uitgeven, iedere minuut in de windtunnel, ga zo maar door. Het wordt allemaal gemonitord. En als je de regels overtreedt, daar weet Red Bull Racing van Verstappen alles van. Als je de regels overtreedt, loop je vroeg of laat tegen een lamp aan. Goed, dan moet het nu gaan gebeuren. Dan moeten ze het doen in de komende paar dagen, de komende 3 dagen. Onder andere die 2 Nederlanders. Hè, want het is een uniek seizoen nu al. 2 Nederlanders in de Formule 1. Hoe gaan Nyck de Vries en Max Verstappen de komende dagen tegemoet eigenlijk? Die gaan vooral hopen dat het betrouwbaar is. Niet zozeer snel, wel betrouwbaar. Want één ding wil je niet als team en als coureur de komende dagen. Dat is tijd verliezen. Tijd verliezen in de pitbox. Tijd verliezen door technische problemen. Meters maken, daar gaat het om. Dus kijk na 3 dagen testen niet eens zozeer naar de snelste tijd. Kijk vooral welk team heeft heel veel rondjes afgelegd, probleemloos, kijkt vrolijk uit de ogen. En welk team heeft veel tijd verloren. Daar gaat het om. Een helemaal unieke situatie niet. 2 Nederlanders in de Formule 1. Denk terug aan Robert Doornbos en Christian Albers. Maar misschien een beetje oneerbiedig. Zij reden achteraan. Verstappen wint races aan de lopende band. En Nyck de Vries, die kan gewoon top 10 rijden. Dus in die zin is het echt uniek en vooral heel bijzonder. Sommige testdagen, Louis, die zijn ontzettend spannend, omdat er dan heel veel regels veranderen in een jaar. En dan weet je eigenlijk niet welk team er als beste aan de start staat. Is dat dit jaar ook zo of tekent het zich al wel redelijk uit? Nee, vorig jaar was heel spannend met nieuwe auto's die echt voor het eerst de baan opgingen. En nu gaan ze ook voor het eerst de baan op. Maar er is al wel heel veel kennis hoor, van deze auto. Dus ik verwacht veel minder problemen dan vorig jaar. Toen echt het reglement en dus ook de auto's echt compleet overhoop waren gehaald. En alles nieuw was, inclusief de kinderziekte, de onzekerheid, et cetera. Nu is het toch voortborduren, perfectioneren, puntjes op de i. Maar het is wel zo, als je puntjes op de i zet en het is gelukt, dan ben je heel snel klaar en heb je vertrouwen. Mm-hmm. Maar zijn de puntjes op de i niet in orde, dan heb je heel veel werk aan de winkel. En dus als het fout gaat bij een team, dan zitten ze meteen met de handen in het haar. En dat gebeurde vorig jaar bijvoorbeeld bij McLaren. Als een test radicaal misloopt, dan heb je daar eigenlijk minstens een half jaar last van. En eigenlijk kun je zeggen, dan is je seizoen over een heel groot deel verloren. Zijn er dan nog teams die echt voor de snelste ronde gaan dit weekend om een beetje indruk te maken of om zelfvertrouwen te tanken? Nou, er zijn teams die wel willen stunten. Denk bijvoorbeeld aan het achterhoede team Haas. Ik kan me herinneren dat die vorig jaar ineens met Mick Schumacher een ontzettend snelle tijd neerzetten. Dat doen ze dan meestal op verse banden en met weinig brandstof aan boord. En dat is vooral om de krantenkoppen te halen. Ferrari heeft heel vaak heel goed gepresteerd in deze, ik durf het bijna niet te zeggen, bij 30 graden wintertestfase. Maar dat was meer voor de Gazzetta, leuke voorpagina. En dan is het des te pijnlijker als je in de test domineert dat het in de race fout gaat. Dus je kunt bijna zeggen, er is geen enkel team dat de snelste wil zijn nu. Want daarmee laat je in de kaarten kijken en bovendien schep je verwachtingen die je eerst nog maar eens waar moet maken. Dus als iemand gaat stunten, echt puur om die snelle ronde neer te zetten, verwacht dan een achterhoede team en niet zozeer in eerste instantie Red Bull, Ferrari of Mercedes. Aan de andere kant, je weet allemaal, als Verstappen in de auto zit, dan wil hij maar één ding. Dus P1 kan nog steeds gewoon gebeuren. Maar toch moet ik denken, moet toch denken aan Johan Cruijff. Dat je hem hier niet kan winnen en wel kan verliezen. Test kun je niet winnen. Je kunt wel ongelooflijk veel vertrouwen en tijd verliezen. Van het grootste belang dat de teams probleemloos door deze week heen komen. Omdat, ja, wat moet je anders? Het klinkt allemaal nog heel ver weg, de start van het seizoen. Maar we zijn al in Bahrein. 3 dagen testen, daarna een paar dagen om nog wat dingen te repareren. Maar wil echt een auto helemaal niet uit de startblokken, dan ga je dat nooit in een week voor elkaar krijgen. Dus we gaan wel wat teams die of met de handen in het haar staan of dat proberen te verbloemen. Hoe is het wat dat betreft met Aston Martin-coureur Lance Stroll? Althans met zijn team. Want ja, die kan dus door een ongeluk op de fiets niet meedoen aan de testdagen. Ja, dan loop je toch meteen, als ik jou zo begrijp, mijlen ver achter. Zowel voor het team als voor de coureur vervelend. En vorig jaar overkwam dit Daniel Ricciardo. Nu Lance Stroll, die dus tijd verliest, een test verliest door een geluk op de fiets. Dan word je wel vervangen. Dat team heeft een nieuwe coureur, dat is ook al een nadeel. Maar goed, Fernando Alonso heeft wel ervaring als oud-wereldkampioen. Die trekt de car wel. Voor de coureur Lance Stroll is het allerergst, want je wil een Grand Prix niet starten in een auto waar je nog nooit in hebt gezeten. Volgende week zondag 5 maart gaat het Formule 1 seizoen van start daar in Bahrein. En Louis Dekker is er dan ook weer bij. Dankjewel Louis, hou ons op de hoogte. Morgen dan gaat de Europa League verder met tussenronden. En vorige week speelde Ajax met 0-0 gelijk tegen het Duitse Union Berlin. Om de gedeelde nummer 1 van Duitsland te verstaan moet Ajax morgen aan de bak in Berlijn. En Ajax-verdediger Jurrien Timber verwacht, net als vorige week, dat Ajax veel de bal gaat krijgen. Er is een plan. Het is zeker dat we het anders moeten doen dan vorige week. En dat is vooral belangrijk. Je weet niet hoe de wedstrijd morgen gaat lopen. Dus daar moet je ook op instellen dat het ook anders kan zijn dan vorige week. Dus het is aan ons om ook daarop ingesteld te zijn in de wedstrijd. We weten sowieso dat we vorige week bijvoorbeeld veel de bal hadden, maar niet veel hebben gecreëerd. Dus dat is bijvoorbeeld een puntje dat we morgen anders gaan moeten doen. Er moet meer worden gecreëerd, dat zegt Ajax-iet Jurrien Timber dus. En Ajax-trainer John Heitinga is het met hem eens. Nee, dat moet zeker anders. Ik denk dat de wedstrijd van vorige week heeft een hoop informatie opgeleverd. En daarin hebben we een plan gemaakt voor morgen. En ik denk dat we het inderdaad vooral bij onszelf moeten zoeken. We weten wat zij doen. Daarin zullen ze niet veel anders doen. Ja, en ik denk dat wat ik al eerder, of eigenlijk vorige week heb aangegeven, het is een titelkandidaat op dit moment in Duitsland. Het is een stugge ploeg, een sterk collectief. En we weten ook dat wij naar onze manier van spelen. We willen aanvallend voetbal willen we spelen. We willen daarin ook aantrekkelijk voetbal spelen. Dat is ook een speelwijze waar wat risico bij hoort. Maar dat zullen alles moet morgen gewoon goed zijn. Ja, en morgen dan speelt Ajax om 9:00 tegen Union Berlin. Dus de returnwedstrijd voor de tussenronde in de Europa League. Ja, en PSV wacht morgen helemaal een zware klus. Vorige week verloor het namelijk met 3-0 van Sevilla. Morgen ontvangen de Eindhovenaren de nummer 12 van Spanje. In Eindhoven dus. En ja, dat staat de plaatsing voor de 8e finales op het spel. Is er een wonder nodig? Ja, volgens de statistieken wel. En ook zonder de statistieken. Ja, want hoe ga je minimaal 3, maar uiteindelijk 4 goals maken tegen Sevilla op 1 avond? Nou, dat doe je niet in 1 keer. Vooral dat. Dat is niet dat je... Je moet gewoon goed zijn. 1. Gefocust zijn. Goede dingen doen. Wat we ook hebben laten zien in Sevilla. En dat is het hoogste niveau wat we hebben gehaald dit seizoen. Die eerste helft. Maar dat volhouden is de volgende stap. Ja, zei Ruud van Nistelrooy. En die wedstrijd die is morgen vanaf 7:15 ook hier te horen. En vanavond is het nog Champions League avond. Zijn de wedstrijden inmiddels afgelopen, Andy? Ja, allebei